آزمائش کا سلسلہ پہنچ گیا ہے. 22ویں قسط تک 22واں ایپیسوڈ ہے اور آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی وہ 22ویں ٹیم ہوگی جو کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی. پری کوارٹر فائنل سے کوارٹر فائنل کے تک سفر جو ہے وہ آج شروع ہو رہا ہے اور شروع ہو چکا ہے, مگر آج دو ٹیموں میں سے کسی ایک کا ہوگا اور یہ دونوں ٹیمیں ویسے تو ایک ہی صوبے سے اور دیکھا جائے تو ایک ہی قریب قریب کے علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں. آج ہمارے ساتھ مدینۃ الاولیاء ملتان اور بھاولپور کے اسلامی بھائی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے, تیاری کیسے کر کے آئے ہیں. اب تک کے پری کوارٹر فائنل بڑے نیل بائٹنگ ہیں, بہت کلوز اس کا اینڈ ہوتا ہے. بعض اوقات آخری سوال یا کچھ سوال باقی ہوتے ہیں جب جا کے فیصلہ ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آج نتیجہ کیا ہوتا ہے. دونوں ٹیموں کو بلائیں گے, ان سے تعارف بھی لیں گے. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے. آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا آخری سلسلے میں, وہ سوال کیا تھا, اس کا جواب کیا ہے اور اس پر کتنوں نے جواب دیا وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آئیے دونوں ٹیموں کو انشاءاللہ منچ پر بلاتے ہیں. بھاولپور کے اسلامی بھائی اور مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے اسلامی بھائی تشریف لائیے. عوام پر حکومت کرے یہ بادشاہ مگر, عوام پر حکومت کرے یہ بادشاہ. ماشاءاللہ مدینہ الاولیاء ملتان اور بھاولپور کے اسلامی بھائی اپنی اپنی جگہ تشریف رکھتے ہوئے بہترین اور بڑے ذہین اسلامی بھائی ہیں جو یہاں تک پہنچے ہیں, بڑی تیاریوں کے ساتھ پہنچے ہیں, مگر اب آج فیصلہ ہو جائے گا کہ کس نے آگے جانا ہے. کیونکہ اب ہمارے پاس دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے, کوئی پیچھے رہ گیا تو دوبارہ موقع نہیں ملتا کیونکہ یہ ناک آؤٹ راؤنڈ ہے. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے اسلامی بھائیوں سے تعارف لیں گے, معلوم کریں گے کس شعبے سے ان کا تعلق ہے اور آج وہ کیا جذبات لے کر آئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد ندیم اتاری ہے, میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ملتان شریف میں پڑھتا ہوں, درجہ ثالثہ میں, تیسرے درجے کے طالب علم ہیں. جی بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رئیس اتاری بن محمد فلک شیر, درجہ ثالثہ عصری علوم, جامعۃ المدینہ اشاۃ الاسلام. جناب اشاۃ الاسلام ملتان میں جامعۃ المدینہ ہے اور اس کے طالب علم ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد احمد ملک بن نازق حسین اتاری ہے, میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ مدینہ الاولیاء ملتان میں پڑھتا ہوں اور میرا گھر بھاولپور میں. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. رہتے بھاولپور میں ہیں, پڑھتے ملتان میں, تو رہائش والے مقابلے سے آج آپ کا مقابلہ پڑ گیا ہے. چلیں جناب, اب یعنی دونوں طرف کوئی بھی جیتے آپ تو خوشی ہوں گے کہ بھاولپور والے آگے چلیں گے. جناب اب بھاولپور والے اسلامی بھائی ذرا بتائیں اپنے اپنے بارے میں. محمد شفیق الاسلام اتاری, علاقہ مشاورت کا خادم. ماشاء اللہ, کہاں پر, شہر بھی بتا دیں صاحب. بھاولپور. بھاولپور میں علاقائی مشاورت کی آپ کی ذمہ داری ہے. جی محمد شان اتاری, جامعۃ المدینہ فیضان غوثر اعظم بھاولپور. ماشاء اللہ. جی درجہ کون سا ہے آپ کا؟ درجہ رابعہ, چوتھے درجے کے طالب علم. جی محمد عمر اتاری ول محمد الیاس, میں جامعۃ المدینہ فیضان غوث العظم بھاولپور میں پڑھتا ہوں, میری رہائش چکھمتا میں. چکھمتا میں ہے. اور آپ کا جو درجہ ہے وہ کون سا ہے؟ درجہ رابعہ, چوتھے درجے کے طالب علم ہے. مدنی چل کے ناظرین, دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں کا تعارف ہو چکا, اب وقت ہوا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو پچھلا سلسلہ ہمارا ہوا تھا, جو لاسٹ ایپیسوڈ تھا, 21واں سلسلہ, کس ٹیم کا کس ٹیم کے ساتھ تھا, نتیجہ کیا رہا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. سلسلہ ہے آج 21واں اور آج کے سلسلے میں دو بڑی پیاری ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں. ہمارے باب المدینہ کراچی کی ٹیم بھی ہے, دوسری طرف فاروق نگر لاڑکانہ, سندھ کا وہ شہر جس کو خاص اب نسبت حاصل ہے مفتی فاروق صاحب کے ساتھ, اور ہم انہیں لاڑکانہ کو اسی لیے فاروق نگر بھی کہتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. بتائیے درود پاک پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ درود پاک پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے, اور کسی محفل میں پہلی مرتبہ ذکر ہونے پر پڑھنا واجب, اور بار بار ذکر ہونے پر پڑھنا مستحب ہے. جواب درست دے دیا ہے. جب سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی پر فالج کا حملہ ہوا, تو کن بزرگ نے خواب میں آ کر اس حصے پر اپنا دست شفقت پھیرا تو آپ تندرست ہو گئے؟ تین آپشنز ہیں, سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو خواب میں تشریف لائے اور ہاتھ پھیرا تو فالج درست ہو گیا. مقابلہ برابر ہو گیا ہے, 38-38 دونوں طرف کے نمبر ہیں. سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. پہلا سوال باب المدینہ والوں سے, نمبر پسند کریں گے؟ 4 نمبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس دن روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے تھے؟ پیر شریف. جواب درست دے دیا ہے. لاڑکانہ والوں کی باری ہے. نمبر 8. سورہ اخلاص میں کتنی آیتیں ہیں؟ 5. آپ نے کہا 5 اور اس میں 4 آیتیں ہیں, آپ سے غلطی ہو گئی ہے. 50 نمبر ہیں باب المدینہ والوں کے، 48 نمبر ہیں فاروق نگر لاڑکانہ والوں کے. آخری سیگمنٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے. اب چلتے ہیں آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے درستی. بیل بجائی ہے باب المدینہ والوں نے، غلط جواب یاد رہے مقابلہ برابر کر دے گا اور صحیح جواب انہیں دو نمبر سے آگے لے جائے گا. مؤمنون، ان کا کہنا ہے مؤمنون. کیا یہ لفظ مؤمنون ہے؟ جواب درست دے دیا ہے. باب المدینہ والوں نے دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. پھر بیل بجائیے باب المدینہ والوں نے. عنکبوت، یہ عنکبوت بکری کو کہا جاتا ہے، کیا ان کی مراد یہی ہے جو لکھا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک کی دو بڑی پیاری صورتوں کے نام تھے جو باب المدینہ والوں نے بھوج لیے ہیں. زبردست مقابلہ جا رہا تھا مگر باب المدینہ والے آگے نکل گئے. لاڑکانہ والوں، فاروق نگر والوں نے شاندار مقابلہ کیا لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کوئی ایک ٹیم آگے جا سکتی ہے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں. مسلسلہ تھا جس کا تم کو انتظار دیر سے، مدری چلے کے ناظرین، پچھلے سلسلے میں جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ یہ تھی، امید یہ تھی کہ باب المدینہ کراچی والے بڑا اچھا مقابلہ کریں گے لیکن شروع ہی سے جس کو کہتے ہیں نا دانت کھٹے کیے ہوئے تھے لاڑکانہ فاروق نگر والوں نے. بڑا زبردست کمپٹیشن ہوا اور آخر میں جا کر جو ترتیب دی تھی ہمارا بزر راؤنڈ تھا اس میں جا کر یہ فیصلہ ہوا. آج دیکھنا ہے کہ مدینۃ الاولیاء ملتان اور بھاولپور کے اسلامی بھائیوں کے درمیان کمپٹیشن کیسا ہوتا ہے. آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا. جناب علم نور ہے، نغمات رضا قرآنی معلومات، زبان و بیان سفر ہے مگر اکیلے درست کیجئے. یہ ہمارا سیگمنٹ آپ نے دیکھ لیے ہیں کہ جس کے درمیان ان دونوں ٹیموں کے درمیان یہ سیگمنٹس ہوں گے اور اسی میں فیصلہ ہوگا. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے آئیے قرآن دازی کرتے ہیں اور آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے، بڑا دلچسپ سوال ہوتا ہے، اس کا جواب ہماری معلومات میں اضافہ بھی کرتا ہے. بہت سارے میسیجز آتے ہیں، کچھ سلیکٹ ہوتے ہیں یہاں تک پہنچتے ہیں، اس میں بھی قرآن دازی ہوتی ہے اور قرآن دازی کے بعد ایک نام آگے بھیجا جاتا ہے جس کے لیے تحفہ ہم روانہ کرتے ہیں. یہ کن بزرگ رحمت اللہ تعالی کا فرمان ہے، اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی عمل بدلہ حاصل کرنے کے لیے نہ کرے. اور یہ جواب ہے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ، ماہنامہ فیضان مدینہ فروری میں یہ جواب موجود تھا. یہ رسالہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. بہت سارے نام آئے، اسکرین پر آپ نام دیکھ لیجئے اور یہ ایس ایم ایس کے ذریعے نام آئے تھے اور ان میں آج قرآن دازی میں نام جن کا نکلا ہے وہ بنت غلام رسول ہیں لالا موسیٰ سے. بنت غلام رسول لالا موسیٰ سے آپ ہمیں اپنا محرم کے ذریعے ایڈریس بھیج دیجئے تاکہ آپ تک آپ کا تحفہ پہنچایا جا سکے. ابھی تک سوشل میڈیا کی قرآن دازی والے نام مجھ تک نہیں پہنچے، اگر وہ پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم قرآن دازی کر لیں گے. اب آج کا سوال تیار ہو جائیے جس کا جواب آپ نے آج سلسلے کے اختتام سے پہلے دینا ہے. سوال یہ ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی ہونا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا اور یہ شرف آپ کے علاوہ کسی اور صحابی کو عطا نہ ہوا؟ اللہ اکبر. ویسے تو تمام صحابہ نبی پاک کے ساتھی ہیں مگر وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی ہونا اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا؟ اللہ اکبر. وہ مبارک ہستی کون سی ہیں ان کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. جواب جناب ملے گا اگر یہ بھی تھوڑی، ہاں یہ جواب بڑا اچھا سوال ہے. یہ بھی ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ، چلے جناب مارچ کا ماہنامہ بھی آ گیا ہے اور اس میں اگر ہے آپ کے پاس تو دیدار بھی کرا دیں. آپ نے حاصل کر لیا کہ نہیں، حاصل کیجئے، اس کی سبسکرپشن کروا لیجئے، ماہ ہر مہینے آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا اور نہیں تو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں dawatislami.net سے. جی ماشاء اللہ، صرف 60 روپے ہدیے پر یہ ماہانہ کے طور پر آپ سبسکرائب کروا سکتے ہیں. اپنا ایڈریس آپ مجلس تک پہنچا دیجئے، انشاءاللہ عزوجل آپ کو ہر مہینے آپ کے پتے پر یہ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچ جایا کرے گا. بڑا ہی پیارے اس میں معلومات ہوا کرتی ہے اور آج کل تو ذہنی آزمائش میں سوالات بھی عموماً اس سے کیے جاتے ہیں. جناب چلتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، پہلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے علم نور ہے. جناب سوال ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں سے، اولیاء کرام کی سرزمین سے آئے ہیں اور پہلا سوال ہے، انبیاء کرام کے فضائل بیان کرنے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کہ باہم فضائل بیان کرنا ہو تو وہ بیان کرنے چاہیے جو قرآن و حدیث علماء دین سے وارد ہوں، اور اپنی طرف سے کوئی گھاڑ کر فضائل بیان نہ کیے جائیں، اور وہ فضائل بھی بیان نہ کیے جائیں میں کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو۔ جناب تفسیر قرآن صراط الجنان میں بڑا مفصل جواب یہاں موجود ہے کہ انبیاء کرام کی شان، بلکہ کوئی بھی بات جب بھی کوٹ کی جائے تو جس میں قرآن و حدیث ہو یا کسی بزرگ کا، کسی عالم دین کا، جن کی حیثیت مسلمہ ہو، ان کے اقوال ہو، اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر بیان کر دینا، اور بعض ایسے واقعات بھی کتابوں میں لکھے جس سے انبیاء کی تحقیر کا، معاذ اللہ توہین کا پہلو نکلتا ہے، ایسی کوئی بات ان کے ساتھ منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اب سوال ہے بھاولپور والوں سے، راہ خدا میں کیسا مال دینا چاہیے اور کیا صرف بیماری کی حالت ہی میں صدقہ کرنا چاہیے؟ راہ خدا عزوجل میں ایسا مال دینا چاہیے کہ جو خود کو محبوب اور پیارا ہو، اور صرف بیماری کی حالت میں ہی صدقہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس وقت بھی مال دینا چاہیے جب خود مال کی ضرورت ہو اور محبوب اور پیارا ہو مال۔ جناب تندرستی کی حالت میں، صحت کی حالت میں مال بڑا محبوب ہوتا ہے، اس وقت صدقہ دے، کیونکہ اب زیادہ مشکل ہے اور یہ مشکل عمر ثواب بھی زیادہ لائے گا، اور سبحان اللہ اللہ کی راہ میں صدقہ وہ چیز دے جو آپ کو محبوب ہے، ہمیں پسند ہو وہ اللہ کی راہ میں دیں۔ سبحان اللہ، چوتھے پارے کی پہلی آیت یہی تو ہمیں درس دیتی ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ نارملی ہم خرچ کرتے ہیں جو بچنے والا، پھکنے والا، ضائع ہونے والا ہوتا ہے وہ کسی غریب کو دیتے ہیں۔ کوشش کریں ایسا بھی صدقہ دیں جو آپ کو پسند ہو، جو چیز آپ کو محبوب ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس کی برکتیں حاصل کریں۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب۔ بتائیے قسم کا کفارہ کیا ہے؟ جو قسم توڑے اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا درمیانے درجے کا پیٹ بھر کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے۔ اگر ان تینوں چیزوں کی استطاعت نہ ہو تو 3 دن کے مسلسل روزے رکھے۔ قسم کا کفارہ سن لیجئے، بہت سارے سوالات کرتے رہتے ہیں، ہم نے قسم اٹھا لی، یہ الگ تفصیل ہے کہ کون سی قسم کا کفارہ ہے، کون سی قسم کا نہیں ہے، مگر قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے کہ اگر کوئی قسم توڑے تو ایک غلام آزاد کرے، جو آج کل تو پاسبل نہیں ہے۔ پھر فرمایا 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر درمیانی درجے کا کھانا کھلا دے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کی اسے اجازت ہے، اور اگر یہ تینوں میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو مسلسل 3 روزے رکھے، تو یہ قسم کا کفارہ ہے۔ امید ہے جواب مل گیا ہوگا۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ کیا قیامت کے دن جانوروں کا بھی حساب ہوگا؟ جی ہاں، قیامت کے دن جانوروں کا بھی حساب ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بے سینگ والی بکری کا سینگ والی بکری سے حساب لیا جائے گا۔ جناب جانوروں کا بھی حساب ہوگا، جناب درست دے دیا ہے۔ مدنی چل کے ناظرین، آپ کا، ہمارا، ہم سب کا مدنی چینل دن بدن ترقی کی طرف قدم بڑھاتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ۔ آج بنگلہ دیش میں، ڈھاکہ میں مدنی چینل کے اسٹوڈیو کی اوپننگ سیرمنی تھی، ایک افتتاحی اجتماع تھا، بڑا خوشی کا موقع ہے، اور کثیر تعداد میں عاشقان رسول وہاں جمع تھے۔ ہمارا جو بنگلہ مدنی چینل ہے اس پر باقاعدہ سلسلہ بھی ہوا، اور میں بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں بنگلہ دیش میں رہنے والے عاشقان رسول کو کہ آپ کی دعوت اسلامی، بالخصوص ذرا یہ بھی سوچیے دنیا میں کتنی ساری زبانیں ہیں، مگر دعوت اسلامی کا بنگلہ کے مسلمانوں سے پیار دیکھیں کہ فی الحال ابھی تک اردو کے بعد انگلش، اور انگلش کے بعد بنگلہ مدنی چینل لانچ کیا گیا ہے۔ بہت ساری زبانوں کے اسلامی بھائی ہم سے وابستہ بھی ہیں اور تمنا بھی کرتے ہیں، مگر الحمدللہ یہ خاص یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ توجہ ہے، خاص فیضان ہے، تو بنگلہ کے اسلامی بھائی ضرور مدنی چینل دیکھا کریں۔ بنگلہ زبان میں ہماری ٹرانسمیشن بنگلہ دیش کے اندر دکھائی جاتی ہے۔ امید ہے ذہنی آزمائش بھی اس وقت براہ راست دکھایا جا رہا ہوگا۔ کچھ سلسلے ایسے ہیں جو ہمارے براہ راست ہوتے ہیں، جیسے مدنی مذاکرہ ہے، نگران شورا کے کچھ بیانات وغیرہ ہوتے ہیں، کچھ سلسلے ہوتے ہیں تو وہ لائیو ایسے ہی ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو وقت ہوتا ہے اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بنگلہ زبان میں ہی ٹرانسمیشن کو چلایا جائے۔ تو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خوب دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے، گھر گھر میں، بنگلہ دیش کے گھر گھر میں مدنی چینل دکھائیے تاکہ یہ برکتیں اور گھر گھر تک پہنچیں۔ اب چلیں گے جناب مدینۃ الاولیاء ملتان کے اسلامی بھائیوں سے تیسرا سوال کریں گے۔ بتائیے اپنے رب سے کتنی حاجتوں کا سوال کر سکتے ہیں، اور اس سے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سے عرض کی گئی یا رسول اللہ کہ ہم اللہ عزوجل سے کتنے سوال کیا بات ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی تمام حاجتیں اللہ عزوجل سے طلب کرو, یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ عزوجل سے. کیا بات ہے میرے مالک کی, تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. مالک کی دریا رحمت کا دریا بہت بڑا ہے, ہم یہ کیوں سوچیں کہ کتنا مانگوں, ارے جتنا مانگ سکتے ہو مانگو, اس کریم کے خزانے تھوڑے نہیں ہیں. وہ کرم فرمائے تو جھولی بھر کے, بلکہ جھولی میں بھی نہ سمائے اتنا عطا فرماتا ہے. اور دعا مانگتے رہنا چاہیے. دعا سے متعلق سوال ہے, وہ کون سی تین دعائیں ہیں جو بلا شبہ مقبول ہیں؟ چلیں جناب آج یہ بھی سن لیں جو مقبول دعائیں ہیں وہ کون سی ہیں. تین دعائیں ایسی ہیں جو بلا شبہ مقبول ہیں, مسافر کی دعا, مظلوم کی دعا اور باپ کی دعا اولاد کے حق میں. باپ کی دعا اولاد کے حق میں, مسافر کی دعا, مظلوم کی دعا. جناب درست دے دیا ہے. اللہ آج ذرا خصوصی اسلامی بھائیوں کو بھی کچھ بتائیں کہ خصوصی اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ آج دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے, ایک جو ہے وہ مدینۃ الاولیاء ملتان ہے اور جو دوسری ہے وہ بھاولپور کی ٹیم ہے, اور ان دونوں کے درمیان مقابلہ جاری ہے. آج یہاں سوالات میں دعا کی قبولیت کے بارے میں سوالات ہوئے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد میں انشاءاللہ دعا کی قبولیت کے بارے میں کچھ عرض کروں گا آپ کو, انشاءاللہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. پھر جناب اب چلتے ہیں چوتھے سوال کی طرف. کھانے پر یا پینے پر حمد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو کھانا کھاتا ہے تو اس پر الحمدللہ بجا لاتا ہے, اور پانی پیتا ہے تو اس پر بھی الحمدللہ بجا لاتا ہے. حدیث کو تھوڑا سا آپ نے جو کرتا ہے بندہ وہ تو بیان کر دیا, اس کو ملتا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے؟ آپ نے کہا خوشخبری ہے, حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے یقیناً راضی ہوتا ہے جو کھانا کھاتا ہے تو اس پر اس کی حمد بجا لاتا ہے, اور پانی پیتا ہے تو اس پر بھی اس کی حمد و ثنا کرتا ہے. کیا انہیں نمبر دیے جائیں گے؟ آپ کے جواب غلط مانا جا رہا ہے. جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرنے جائے تو اسے کیا ملے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شام کو کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں, اور اگر کوئی صبح عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. مزید اس حدیث کا حصہ ہے, وقت آپ کا ختم ہو گیا. اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا. ویسے یہ مسلمان کی مسلمان سے عیادت کی فضیلت ہے, کسی شخص کی کسی شخص سے نہیں ہے. حدیث پاک کا مفہوم سمجھ لیجئے, جو بیماروں کی عیادت کرتے ہیں کتنی بڑی نیکی ہے. جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کو صبح جائے تو شام تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں, اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں, اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا. آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا. اب باری ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی. بتائیے کہ آسمانوں, انجیل, تورات اور جنت میں سیدنا فاروق اعظم کا کیا نام ہے؟ ذرا سوچئے کیا مرتبہ ہے سیدی فاروق اعظم کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آسمانوں میں نام فاروق ہے, جنت میں سراج ہے, تورات میں منطق الحق ہے, اور انجیل میں کافی ہے. اللہ اکبر, ذرا غور کیجیے, آسمانوں میں ان کا نام فاروق ہے, انجیل میں کافی ہے, تورات میں منطق الحق ہے, اور جنت میں ان کا نام سراج ہے. کیا وہ ہستی ہیں؟ جواب درست دے دیا ہے. حدیث مبارک کے مطابق اللہ عز و جل بندے پر سب سے زیادہ رحم کب فرماتا ہے؟ حدیث پاک کے مطابق اللہ عزوجل بندے پر سب سے زیادہ اس وقت رحم فرماتا ہے جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے. کیا بات ہے میرے مالک کی, کیسا کریم ہے میرا مالک. جس وقت واقعی رحم و کرم کی خاص حاجت ہے اس وقت میرا رب قبر میں جب بندے کو رکھا جائے اللہ سب سے زیادہ رحم فرماتا ہے. اس رحیم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے اور ہمیں قبر کی وحشتوں سے محفوظ فرمائے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اللہ بھائی ہمارے پاس پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں جی, اب آپ کی باری ہے. آج انشاءاللہ ہم نے مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں موجود حاضرین کو بڑا ہی پیارا تحفہ دینا ہے, لیکن کچھ دیر کے بعد دیں. ابھی فی الحال یہاں پر ہم سوال کرتے ہیں اور بڑا ہی آسان سا سوال ہے. بہت ساری حدیث مبارکہ جن سے روایت ملتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, کئی بار آپ کا تذکرہ سنا ہے لیکن آج آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان کا اصل نام کیا ہے. ارے واہ بھائی آپ آ جائیے تھوڑا سا قریب. پہلے اپنا نام بتائیں گے کہاں سے تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ ان کا اصل نام پہلے عبد الشمس تھا, پھر وہ بدل کے عبد الرحمن کر دیا گیا تھا. ان کا نام عبد الرحمن, جواب درست دے دیا ہے. اللہ انشاءاللہ عزوجل ان کو ہم تسبیح مدینہ اور مقدس پانیوں کا مجموعہ پیش کریں گے. کیا بات ہے مدینہ کی. ویسے آپ کا بھی پچھلے دنوں کچھ سفر رہا تھا, کہاں کا سفر رہا؟ آپ سے بھی چھوٹا سا سوال کر لیتے ہیں. الحمدللہ عرب امارات میں ایک دن کا جدول تھا اور جس میں ایک بزنس کمیونٹی میں اجتماع تھا. ابھی چلنے پر آج اس کی نیوز بھی ٹیلی کاسٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد عاشقوں کی سرزمین حرمین طیبین کی حاضری کا شرف ہے. واہ واہ واہ ماشاء اللہ. کیسے مینج کرتے ہیں عبدالحبیب بھائی؟ کئی سوالات آتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی کے پاس مختصر سا وقت ہوتا ہے, کسی ملک پہنچ جاتے ہیں, کسی شہر پہنچ جاتے ہیں, وہاں کا جدول کرتے ہیں. کب ویسے تشریف آپ کی آوری کب ہوئی؟ آج پاکستان کب پہنچے آپ؟ میں آج صبح ہی پاکستان پہنچا ہوں. آج صبح الحمدللہ پاکستان پہنچا ہوں. اور سفر کیسے آسان, اب پہلے جیسے سفر نہیں رہا نا, اب جہاز میں سفر ہوتا ہے تو گھنٹوں میں, میں تو ابھی بھی دیر لگاتا ہوں, جو پائلٹ وغیرہ ہیں وہ ایک دن میں آنا جانا کر لیتے ہیں, تو ایسا تو اب تو آسان تھی بات نہیں. لیکن بتایا جاتا ہے کہ جہاز کا سفر تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور بہت زیادہ تھکاوٹ والا ہوتا ہے. اصل میں پہلے بھی اس بات کا جواب دے چکا ہوں کہ جو لوگ کم سفر کرتے ہیں ان کو واقعی فیل ہوتا ہوگا. مثال کے طور پہ کوئی کراچی سے حیدرآباد بس میں جائے تو جا کے تھک جاتا ہوگا, لیکن جو بس کا ڈرائیور ہے وہ روز جاتا ہے. اب مجھے اسی میں آپ کاؤنٹ کر لیں تو شاید سمجھنا آسان. آپ کو پائلٹ سمجھ لے کچھ بھی سمجھ. اللہ آپ کو اور ہمت طاقت دے, آپ کے صدقے ہم سب کو بھی ہمت عطا فرمائے. یہاں موجود حاضرین سے ایک اور سوال, بتائیے کس سورت کو سورت الشافیہ بھی کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. محمد یوسف تاری مجلس تعویذ تاریہ باب المدینہ عالمی مدری مرکز فیضان مدینہ. سورہ فاتحہ کو سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے. شباب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ ان کو ہم اتر مدینہ اور مقدس پانیوں کا مجموعہ, بڑے ہی پیارے 12 مقدس پانی ماشاءاللہ اس پانی میں شامل ہیں, تو یہ مقدس پانیوں کا مجموعہ. یہ سوال ہو گیا ہے اور سورہ فاتحہ کے بارے میں پہلے بھی ہم نے بہت کچھ ہمارے سلسلوں میں سنا ہے. میں یہاں ایک مدنی مشورہ دوں گا کہ بعض اوقات بڑی فضیلتیں پتہ چلتی ہیں فلاں سورت کی, فلاں وظیفے کی. اپنی زندگی میں انوالو کیجئے ان وظائف کو, یعنی کچھ دیر کچھ بار روزانہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو جائے. اب سورہ شافیہ کہا گیا, اس کو شفا بھی کہا گیا, اس کو رحمہ بھی کہا گیا, اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا, یعنی قرآن کی اصل بھی کہا گیا. ایک ہی سورت میں کتنی ساری چیزیں ہیں, تو اگر یہ پڑھتے رہیں گے اس کی برکتیں نصیب ہوں گی, انشاءاللہ بیماریاں دور ہوں گی, بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی. تو یہاں جب اس طرح کی صورتوں کے وظائف کے درود کے فضائل سنیں, انوالو کریں اس کو اپنی زندگی میں, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں لوٹ سکیں گے. چھٹا سوال کریں گے مدینہ الاولیاء ملتان والوں سے, عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد بیان کریں. عرش اٹھانے والے فرشتے فی الحال 4 ہیں اور بروز قیامت ان کی تائید کے لیے مزید 4 کا اضافہ ہو جائے گا, تو وہ کل 8 ہو جائیں گے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آیا کہ عرش اٹھانے والے فرشتے آج کل تو یعنی موجودہ وقت میں تو 4 ہیں, بروز قیامت ان کی تائید کے لیے 4 اور کا اضافہ کیا جائے گا تو وہ 8 ہو جائیں گے. کیا طاقت, کیا قوت, کیا ہمت ہوگی ان فرشتوں کی جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. یہ رب کی قدرت ہے. جواب یہ درست دے دیا ہے جناب. عرش کے گرد والے فرشتوں کی مشہور تسبیح کیا ہے؟ عرش کے گرد جو فرشتے ہیں ان کی مشہور تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, جواب درست دے دیا ہے. بتائیے جنات نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم زمین کے چٹیل اور ہموار جگہ پر قضائے حاجت یعنی پخانہ وغیرہ نہ کرو کیونکہ ان جگہوں پر جنات نماز ادا کرتے ہیں. زمین کے ہموار اور چٹیل حصوں پر قضائے حاجت وغیرہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ جنات کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے, ہمیں وہاں پر احتیاط کرنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے حمزاد کون ہوتا ہے؟ حمزاد یہ ایک شیطان کی قسم ہے اور ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ کافر ملعون عبدی ہے سوائے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حمزاد کے کہ وہ آپ کی صحبت اقدس کی برکت سے مسلمان ہو گیا. جناب یہ شیاطین کی ایک قسم سے ہے اور یہ ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتا ہے, کافر ہوتا ہے, ملعون ہوتا ہے, مگر پیارے آقا کی کیا شان ہے کہ جو نبی پاک کا حمزاد تھا پیارے آقا کی صحبت کی برکت سے وہ بھی مسلمان ہو گیا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد شفیق الاسلام اتاری. اچھا یہ آپ کا جو بولنے کا اسٹائل ہے ویسے ہی ایسا ہی ہے ذہنی آزمائش کے لیے آپ نے ایسا بنایا ہے؟ نہیں ایسا ہی ایسے ہی بولتے ہیں, یعنی آپ سلو موشن میں بولتے ہیں ایسا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے ہمیں, لیکن بعض اوقات کئی جگہوں پر جوش بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے نا. ماشاءاللہ بہت پیارا بولتے ہیں اور تھوڑا سا فیل ایسا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی صرف وائس سنے تو ایسا لگے گا کہ تھوڑا سا آواز سلو ہو گئی ہے, اسپیڈ سلو ہو گئی ہے چینل کی. بہرحال یقیناً یہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں اور ہر کسی کے بولنے کا اسٹائل بھی الگ ہے. بلکہ یوسف بھائی ایک جگہ میں بیٹھا تھا جی, بڑی پیاری بات ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ چہرے اربوں لوگ ہیں دنیا میں الگ ہیں. اچھا چہرے تو الگ ہیں ہم ابھی وہ نظر آ رہے ہیں صحیح, لیکن ہمارے فنگر پرنٹس بھی الگ ہیں جی, سب کے آئی جو وہ آئرس ہے وہ بھی الگ ہے. اچھا یہ اب سائنس پہنچ گئی کیونکہ ایئرپورٹ پر اب فنگر پرنٹس ہو رہے ہیں صحیح, آئرس چیک ہوتا ہے, آنکھ کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس بندے نے بڑی کمال کی بات کی, اس نے کہا آپ کو یہ پتا ہے سب کی آوازیں بھی الگ ہیں, اللہ سب کے لہجے بھی الگ ہیں. پھر غور کرتا رہا کہ یہ اللہ کی شان ہے کہ ہمیں کوئی شخص کہے کہ 100 الگ الگ چیزیں بنا کے بتا دو, ایک ہی چیز ہے اس کی 100 الگ الگ ڈیزائن کر دو, انسان شاید نہ بنا سکے. لیکن اربوں خربوں انسان دنیا میں آئے چلے گئے, چہرے مختلف, آواز مختلف, آنکھیں مختلف, ان کے انداز مختلف. کیا بات ہے رب کی, کیا شان ہے, سبحان اللہ. چلے جناب آج ہمیں ایک اور انداز بھی سننے کو مل رہا ہے. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہے, وہ کون سے گناہ ہیں جن کی بخشش نہیں؟ کفر اور شرک کی بخشش نہیں, اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو گناہ چاہے بخش دے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم کفر کو اور شرک کو نہیں بخشتے, اس کے علاوہ ہم جو چاہیں گناہ بخش دیں. وہ جو چاہے گناہ بخش دے, کفر اور شرک کی بخشش نہیں ہے. اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. ایمان کی حفاظت کی بات چلی ہے تو بتائیے وہ کون سا شخص ہے جس کی نزا کے وقت سلب ایمان کا خطرہ ہے؟ ولی کامل مجدد دین و ملت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں, علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو دنیا میں ایمان سلب ہونے کا خوف نہیں تو مرنے کے وقت اس کے ایمان کے ضائع ہونے کا خوف ہے. یعنی کسی کو اگر یہ خوف ہی نہیں ہے کہ میرا ایمان چھن سکتا ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کی وہ فکر ہی نہیں کرتا, تو یہ ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے. اب ہمیں غور کرنا ہے, ہمیں فکر کرنی ہے, دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے. اور بڑی پیاری دعا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے اپنے دین پر ہمارے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرما. میں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب. آٹھ آٹھ سوال ہو گئے اور اب جو سوال ہیں وہ آپشن والے سوال ہیں. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں زلزلہ آیا, بتائیے آپ نے زلزلہ کیسے روکا؟ تین آپشنز ہیں, نماز ادا کر کے, زمین پر درہ مار کر, یا دعا مانگ کر. زمین پر درہ مار کر. آپ بھی کچھ جواب دینا چاہ رہے تھے, آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہی جواب دیتے. اگر آپ تیسرے بھائی کو جواب دینا پڑتا تو آپ کیا جواب دیتے؟ آپ کو اس سوال کا جواب نہیں پتا. جناب کمال یہ ہے کہ زلزلہ ارتھ کویک ایک ایسی آفت ہے, نہ اس کی پریڈکشن کی جا سکتی ہے, نہ اس کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے, نہ اس کو روکا جا سکتا ہے. آج کی سائنس بھی کچھ نہیں کر سکتی, مگر میرے آقا کی شان تو نرالی ہے. نبی پاک کے غلاموں کی شان دیکھو کہ حضرت عمر نے زمین پر درہ مار کر کچھ اس طرح فرمایا کہ اے زمین ساکن ہو جا, کیا میں تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ اللہ اکبر, چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا. جواب انہوں نے بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی اور بڑے پیارے ناطخواں اشفاق مدنی بھائی آئے ہیں ہمارے مدنی چل کے ذہنی آزمائش کے کئی سلسلوں میں. اشفاق بھائی کو بلانے کی تمنا بھی ہے. آج اشفاق بھائی کو مرحبا بھی کہتے ہیں. ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان سے بھی اشعار سنیں گے. بتائیے وقت وفات حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی اولادیں ہو چکی تھیں؟ 10,000, 1,00,000 یا 90,000؟ جناب تین آپشن ہیں. مدد کا آپشن بھی باقی ہے. مدد کوئی کرنا چاہے تو مدد کر سکتا ہے. 10,000, 1,00,000 یا 90,000؟ مددگار تو موجود ہیں. مددگار بھی موجود ہیں. مدد مدد کا آپشن لیں گے. جی جناب کس سے مدد لیں گے؟ امام شریف والے. امام شریف والے تو بہت سارے ہیں. چاہیے والے بھائی عبد الرحمان. چلے بھائی عبد الرحمان سے مدد لیں. عبد الرحمان بھائی کہاں کے ہیں یہ؟ بھاولپور کے. یہ اسلام آباد. اسلام آباد کے ہیں. چلیں جناب بھاولپور سے اسلام آباد دور بھی بہت ہے, غلطی کر لی تو شاید پہنچ بھی نہیں سکیں گے. چلیں بھائی مدد کر کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. 1,00,000. جی دیکھیں تین آپشن تھے, 10,000, 1,00,000, 90,000. آپ مطمئن ہیں؟ اچھا آپ 1,00,000 والے آپشن پر ہی رہیں گے. جی آپ اس پہ ہی رہیں گے. عبد الرحمان اسلام آباد سے آ کر آپ نے جو ہے ان کو دو نمبر دلا دیے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سیدی قطب مدینہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, حضور غوث اعظم یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. جناب درست دے دیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے فقراء امیروں سے کتنے سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے؟ 600 سال, 500 سال یا 200 سال؟ 500 سال. آپ نے کہا 500 سال. جناب بالکل درست دے دیا ہے. آپ ذرا غور کریں, جو غریب ہیں جو فقیر ہیں شکوے کرتے ہیں, شکوے نہ کیجئے. کیا معلوم اللہ کی رضا سے جنت میں بہت پہلے داخلہ نصیب ہو جائے. اللہ ہمیں قناعت کی دولت بھی نصیب عطا فرمائے اور ہمیں اپنے فیصلوں پر اطمینان بھی عطا فرمائے. پورے سوال ہو گئے ہیں علم نور سیگمنٹ کے. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 18 نمبر ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان. بھاولپور والے 1 نمبر سے آگے ہیں اور 19 نمبر ہیں ان کے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. العلم نور, العلم نور. ماشاءاللہ. ویسے عبدالحبیب بھائی آج آپ کا امام شریف کا کلر بڑا پیارا پیارا لگ رہا ہے. یہ کسی خاص نسبت سے پہنا ہے اور آج آپ نے اپنی زندگی میں اس کلر کو کب استعمال کیا ہے؟ نہیں الحمدللہ یہ پہلی بار پہنا ہے اور آج جس کو کہتے ہیں نا پہن کر جھوم بھی رہا ہوں میں. واہ جب سے پہنا ہے جس کو کہتے ہیں طبیعت ہری بھری ہے. چلے مدنی چل کے ناظرین آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ عبد الحبیب بھائی کی طبیعت کیوں ہری بھری ہے, ایسی کیا خاصیت ہے اس امامے میں. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امام شریف کا نام مبارک کیا ہے؟ جواب حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امام شریف کا نام صحاب تھا. سبحان اللہ, یہ امام میرا ہوتا تو میں بھی اس کا نام صحاب رکھ لیتا. میں وہ دینے والے نے مجھے کہہ دیا کہ آپ کو تحفہ ہے, قبل تو میں نے قبول کیا. میں بھی اس امام کا نام رکھتا ہوں صحاب. سبحان اللہ. صوتی پیغام سنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سگے اتار عبد الحبیب اتاری اس وقت مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں ہم اجتماعی طور پہ مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں. آج آپ نے ماشاءاللہ غالباً پہلی بار اپنے کسی امامے کا نام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک امامے کے نام پر صحاب رکھا. سبحان اللہ. اور آپ کے مریدین کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ آپ کا امامہ اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں. تو میں پہلے تو نیت خود کر لیتا ہوں کہ آپ یہ امامہ مجھے عطا فرما دیں, انشاءاللہ دعوت اسلامی کے لیے ایک مسجد بناؤں گا. اور اگر دنیا دعوت اسلامی میں کوئی اسلامی بھائی یہ امامہ مجھ سے لینا چاہے تو پھر وہ مجھ سے رابطہ کر لے انشاءاللہ, تو ہم مدری فیس کچھ اور بڑھا دیں گے. تو انشاءاللہ مل جل کر کوئی ترکیب بن جائے گی. دعوت اسلامی کے لیے انشاءاللہ آپ کے امامے کی برکت سے ضرور مسجد اور اللہ نے چاہا تو مدرسہ بنے گا اس مسجد کے ساتھ. اور انشاءاللہ یہ آپ کے والدین کے انشاءاللہ اس سالے ثواب کے لیے ہوگا. اللہ نے چاہا آپ کے والدین کو بھی اس کا ثواب قیامت تک اور آپ کو ہم سب کو ملتا رہے گا. کوئی اس کی شرعی صورت بن جائے جاتی ہو تو یہ ماما مجھے عطا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بلا مشروط یہ نیت کرتا ہوں کہ میں یہ امامہ شریف آپ کو تحفتاً پیش کر دوں گا. بابا اس میں اگر طلبگار جیسے ایک چیز کے زیادہ ہوں تو پھر کیسے تقسیم کریں؟ کیا کارڈ کے تقسیم کر سکتے ہیں آپس میں؟ اصل جو بول رہے تھے وہ ہے تاجر بیپاری ہے. ہو سکتا ہے ایک ایک دھاگے بھر کے ایک مسجد بنا دیں, اس کی دھاگا توڑ توڑ کے دیا کریں. اب یہ ان کی بل کو کی یہ جانے ان کا کام جانے. ہاں یہ مسجد بنانے والی ماشاءاللہ کوئی کوالٹی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. چلے ماشاءاللہ آپ نے تو امیر اہل سنت سے یہ لے لیا اور امیر اہل سنت نے آپ کو عطا فرما بھی دیا. اب آپ کی کیا نیت ہے, کس کو دینے کا ارادہ ہے, کیا آپ مسجدیں کتنی مسجدیں بنانا چاہ رہے ہیں, کہاں بنانا چاہ رہے ہیں, جو مسجد آپ کے ذہن میں ہے اس کا کوئی بجٹ وغیرہ ہو؟ ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے بہت سارے اس امامے کے منتظر ہوں کہ یہ امامہ ہم حاصل کر لیں, شاید ہو سکتا ہے کہ ہم بھی کوئی مسجد بنا لیں. میں جب ہم مکہ پاک میں تھے جب یہ ہوا تو اب یقین کریں کہ بڑا خوبصورت مجھے دو طرفہ میسج آنا, بلکہ تین طرفہ میسج آیا, یعنی بڑے میسجز آئے. ایک میسج تو یہ آیا کہ مبارکباد کے میسج آئے کہ آپ کو امیر اہل سنت کا امامہ مل گیا, لیکن ایک طرف میسجز آئے کہ ہم مسجد بنائیں گے آپ یہ امامہ ہمیں دے دیں. یعنی ایک اسلامی بھائی نے چار مسجدیں بنانے کی نیت, اللہ 12 ماہ میں. پہلے انہوں نے ایک کی نیت کی, میں نے کہا ایک سے تو کچھ نہیں ہوگا, وہ دو پہ آئے, وہ چار پہ آ گئے. ایک آسٹریلیا, وہ ہند کے اسلامی بھائی ہیں, آسٹریلیا سے ایک اسلامی بھائی کا میسج آیا کہ میں آسٹریلیا میں مسجد بنا دوں گا آپ ہمیں دے دیں. اچھا ایک طرف تو میسجز اچھا آ رہے ہیں, دوسری طرف ایسے بھی میسج آئے کہ ہمارے علاقے میں مسجد بنوا دیں. یعنی یہ بڑا خوبصورت تھا کہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنے فیضان مدینہ کی فکر شروع کر دی کہ ہمارا غریب ایریا ہے اور آپ کو کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا تو آپ ہمارے کسی ہمارے ایریا میں فیضان مدینہ بنا دیں. تو یہ بھی بڑا اچھا لگا کہ ان کو بھی فکر تھی اور ان کو لگا یہ چانس ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے, ذہن ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جدھر کوئی اچھا سا چانس مل جائے, مدنی کام ہو جائے, نیکی کا کام ہو جائے, ہمیں ایک اٹیمپٹ کرنی, جیسے میں نے کوشش کی مکہ پاک. تو اب میں نے بہت سوچا کہ کیا کریں اس کا, تو میں نے سوچا پہلے تو وہ کہتا نا میں فضیلت تو لے لوں آج پہن کے, کیونکہ یہ لگتا نہیں ہے میرے پاس زیادہ عرصہ رہے گا, اور میں نے نیت کر لی تھی کہ انشاءاللہ جو مسلمان اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرے. واقعی یہ بہت بڑی سعادت ہے, اپنے پیر کا امامہ اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں, پھر اور کیا چاہیے. ہمارے پیر صاحب تو ویسے بھی مریدوں کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں, مگر جو امامہ انہوں نے سر پہ سجایا, پھر اس کا نام پہلی بار آپ نے پیارے آقا کے مبارک امامے کے نام پر رکھا, تو میں آج یوں ہم نے سوچا, میں نے مفتی صاحب سے بھی مشورہ کیا کہ کوئی شرعی غلطی نہ ہو جائے, تو پہلے اس بات کو میں کلیئر کر دوں کہ ہم کوئی خرید و فروخت نہیں کر رہے, یہ صرف ایک نیکی کے کام کی ترغیب ہے. اور اچھا ڈبل فائدہ ہے, ایک تو قبر میں امامہ پیر صاحب کا لے جائیں, دوسرا پیچھے ایسی مسجد اور مدرسہ بنا جائیں جو قیامت تک آپ کو نیکیاں بھی ملتی رہیں. یعنی آپ قیامت تک کی نیکی بھی کر کے جا رہے ہیں اور یہ ساتھ بھی لے کے جا رہے ہیں. میرا بھی حصہ رکھے گا اس میں, سبحان اللہ. دیکھیں مسجدوں کی نیت آ چکی ہے. تو اب میں انشاءاللہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم اس کو ایک کام کرتے ہیں, ظاہر ایک پورا اس سلسلے میں فائنل نہیں کر سکیں گے. مجھے بہت ساری مسجدوں کے میسجز آ رہے ہیں, ماشاءاللہ دعوت اسلامی تو روزانہ اگر دیکھا جائے تو ایوریج دو مسجدیں بنا رہی ہے, لیکن خواہش یہ ہے کہ وہ ایریاز, وہ ڈیفیکلٹ ایریاز جہاں جانا بھی مشکل, جہاں لوگ غریب بھی ہیں اور جہاں مسجدوں کی بھی تعداد کم ہے, تو میں نے کچھ کام کیا, مزید بھی نام آ جائیں گے. جیسے ہمارے شمالی علاقہ جاتے ہیں, استور ہے اور گلگت ہے, ہنزہ ہے, وہاں مساجد بنانی ہے. سندھ کے انٹیریئر سندھ کے بہت سارے ایریاز ہیں, تھر کے ایریاز ہیں, ایک تھل ایریا ہے, نام بھی بڑا مشکل ہے, مگر تھل والے میرے سے رابطہ انہوں نے فوراً کیا کہ ہمارا فیضان مدینہ اگر آپ کو موقع ملے تو بنا دیجئے گا. اسی طرح ہمیں مری کے مال روڈ کے اوپر بھی ایک فیضان مدینہ بنانے کا ارادہ ہے. اسی طرح وادی سون, یہ میرے لیے بھی نیا نام تھا, مگر رکن شورا نے بتایا کہ یہ خوشاب کے قریب ایک پہاڑی ایریا ہے, بڑا خوبصورت ایریا ہے, وہاں مدنی مرکز بنانا ہے. تو بہرحال رابطے بڑے بہت ساری جگہوں پر بنانے مراکز. اب اس کو یوں پلان کر لیتے ہیں کہ آپ اسلامی بھائی جو دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں, دیکھیں یہ تو ایک بہانہ ہے نیکی کمانے کا, ڈبل فائدہ ہے نا, ٹو ان ون ہو گیا کہ باپا کے امامہ بھی مل جائے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ قیامت تک کی ثواب کی فیکٹری بھی مل جائے. اپنے مرحومین کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے لیے ہمیں یہ نیکی کرنی چاہیے. تو آپ میں سے جو بھی مسجد بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں, ہمارے لیے مسجد اور مدرسہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں, ہمارے پاس کئی ایریاز میں پلاٹ موجود ہیں, تعمیرات کرنی ہے. میں ایک ایوریج بجٹ بتا دیتا ہوں کہ نارمل سا ایک پلاٹ لیں تو آج کل 50-60 لاکھ روپے کا ملتا ہے اور اس پہ 50-60 لاکھ کی تعمیر ہوتی ہے, تو 1.25 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہوتا ہے. تو اب اس کو میں یوں فائنل نہیں کرتا کہ ہم کس کو دیں گے, اگر ہمیں بہت سارے میسجز آ گئے اور ان میسجز میں ہمیں ایسا لگا کہ سب کو اگر موقع دیں تو بہت ساری مسجدیں بن جائیں گی, تو پھر اجازت تو امیر علیہ السنت نے دے دی ہے, اس کے پیس بنا لیں گے, دھاگے نہیں دوں گا البتہ, ایسا نہ سمجھیے کہ بھائی صرف دھاگا ملے گا, ایک ایسا سفیشنٹ ٹکڑا بنا لیں گے اس کا, اور اس کو اچھی سی پیکنگ کر لیں گے اور آپ تک وہ پہنچ جائے, اور آپ وصیت کر جائیں کہ یہ امیر علیہ السنت نے سر پر امامہ باندھا تھا اور میرے ساتھ وہ قبر میں ڈال دیا جائے. کتنی بڑی سعادت ہے کہ مردے کے سینے پر اگر شیخ طریقت امیر علیہ السنت کا یہ امام شریف کا پیس رہ جائے, اور یہ پیس جو ہے یہ ساتھ ایک مسجد بھی لے کر جا رہا ہے, آپ سوچے نا کیسا خوبصورت ایک پیکج بن جائے گا. تو ہمیں اچھا مجھے ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ ان کا کیا اس پہ وہ ہے, کیا اس کے پیچھے فائدہ ہے, تو یہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, ہمارا کوئی خرید و فروخت کا ارادہ نہیں ہے, جن ایریاز کے میں نام لے رہا ہوں وہ ہم رہتے بھی نہیں ہیں, لیکن ان غریب علاقوں میں مسجدیں بن جائیں گی, مدرسے بن جائیں گے, دارالعلوم جامعۃ المدینہ بن جائیں گے, اور یہ آپ کے اور ہم سب کے لیے ثواب جاریہ کا باعث ہوگا. تو نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں, آپ رابطہ کیجئے, ہم انشاءاللہ ایک لسٹ بنا لیں گے ہمارے یوسف بھائی, اور ہم ایک مجلس بنائیں گے, پھر وہ آپ سے رابطہ کرے گی, آپ کی نیت کو ہم دیکھیں گے, آپ کو پروجیکٹ بتائیں گے, انشاءاللہ ہو سکتا ہے کوئی ایک ہی پورا امامہ لے جائے, کوئی ایسی بدری فیس دے دے, یا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے پیسز کر لیں. ہم سب کی لالچ یہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ ان ڈیفیکلٹ ایریاز میں مساجد بن جائیں, تو ہم سب کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا. اسی کو ڈیٹ فکس کریں گے آپ کے؟ جی یہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ کل تک کا ٹائم رکھتے ہیں, ابھی سن رہے ہیں جو سن رہے ہیں, آج یہ ریپیٹ ہوگا کل دوپہر کو ٹیلی کاسٹ, تو ہم کل رات تک کا ٹائم رکھ لیتے ہیں, کل رات تک جتنے میسجز آ گئے پھر اس پہ ہوم ورک شروع کر دیں گے. تو آپ اس کلپ کو ہم انشاءاللہ وائرل بھی کر دیں گے تھوڑی دیر بعد یا کل تک, تو اس کلپ کو آپ وائرل کر دیجئے, ایک دو دن تک ہم اور ویٹ کر لیں گے, اور ہمیں نام آتے رہیں گے, شامل کرتے رہیں گے انشاءاللہ, جتنی مسجدیں بنیں گی اچھا ہی انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. غریبوں کا کیا ہوگا, جو مالدار ہیں وہ تو ہو سکتا ہے مجھے امید تھی اس سوال کی. تو ایک کام آپ کریں, عاشقان رسول نہیں, مجھے بہت سارے ایسے میسجز آئے کہ ہمیں دھاگا دے دیں, ہم 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کر لیں گے, ہم ساری زندگی مدنی قافلے میں سفر کریں گے, ہم یہ کام, بہت سارے اس طرح کے میسجز بھی ہیں. تو ایک امامہ ان کے لیے بھی لے لیں پھر آپ. ہاں میں یہی, میں 12 لے سکتا ہوں. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اب ایک امامہ جو ہے اگلے کچھ دنوں بعد, جیسے دیکھیں نا کارکردگی دیں گے تو بڑوں کی طرف سے عطا بڑھے گی نا. حضور آپ نے ایک امامہ دیا تھا, ہم نے اتنے مرکز بنا دیے, اب ایک امامہ دے دیں ہم اتنے قافلے سفر کروا دیں گے یا اتنے وقفے مدینہ کروا دیں گے, تو پھر انشاءاللہ امید کرم ہو جائے. آپ ساتھ دینا میرا, پہلے میری پہلی کارکردگی تو اچھی کر دینا انشاءاللہ. اچھا پہلے مدنی چینل کے ناظرین جلدی فون اٹھائیے اور اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کریں, انشاءاللہ عزوجل ہم آپ آج سلسلے میں بھی, ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں کالز آ گئی تو انشاءاللہ آپ کی کالز کو پلے کریں گے, اور پھر انشاءاللہ اس کی ہم باقاعدہ پوری ایک تحریر بنا کر جس طریقے سے عبدالربی بھائی نے کہا انشاءاللہ اس کو سلیکٹ کریں گے کہ یہ تحفہ کس تک پہنچنا ہے اور کس انداز میں پہنچتا ہے. سبحان اللہ. سنے جناب مدنی چل کے ناظرین, اب چلتے ہیں بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے نغمات رضا. بہت پیارے پیارے اشعار اس میں ہم سنتے ہیں, مگر اشعار انہیں نہیں بتاتے, کوئی واقعہ کوئی آیت یا کوئی حدیث بتاتے ہیں, اور پوچھتے یہ ہیں کہ بریلی کے تاجدار شہنشاہ سخن جو ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت, وہ عجیب شخصیت ہیں کہ جن کے اشعار آج بھی ہمیں ان کے اشعار آج بھی ہمیں قرآن حدیث اور نبی پاک کی یاد دلا دیتے ہیں. اب ایک بہت خوبصورت حدیث. اے محمد تو میرے نور کا نور ہے, حدیث قدسی ہے, اور میرے راز کا راز, اور میری ہدایت کی کان, اور میری معرفت کے خزانے, میں نے اپنا ملک عرش سے لے کر تحت سرا تک سب تجھ پر قربان کر دیا, عالم میں جو کوئی ہے سب میری رضا چاہتے ہیں, اور اے محمد میں تیری رضا چاہتا ہوں. بتائیے یہ جو حدیث قدسی ہے اس کی طرف اعلی حضرت نے کون سا شعر اس کے ذریعے اشارہ فرمایا؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. دوبارہ پڑھیں گے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. جواب درست دے دیا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. خدا چاہتا ہے رضا محمد. ذرا سوچیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شاعری ہے کیا. جب ہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ عشق رسول پیدا کرنا ہے اور بڑھانا ہے, امام اہل سنت کو پڑھیے. اب ذرا سنیے قرآن پاک کی آیت, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. ترجمہ, اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ, اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس آیت کی طرف کس شعر میں اضافہ اشارہ کیا گیا؟ مومن ان کا کیا ہوا اللہ ہی کا ہو گیا، اور کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. جواب درست دے دیا ہے. مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، مومن ان کا کیا ہوا اللہ ہی سے پھر گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. اب چلیں گے مدینۃ الاولیاء ملتان کے اسلامی بھائیوں سے دوسرا سوال کریں گے کہ اعلی حضرت، ایک مسئلہ ہے کہ بعد وفات مقبولان حق کو یا کے ساتھ ندا کرنا جائز ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کو انتقال کے بعد یا سے پکارا جا سکتا ہے، یہ مسئلہ ہے. مگر اعلی حضرت امام اہل سنت جو ہے قرآن پاک کی ایک آیت، معاف کیجیے گا میں دوبارہ سوال کرتا ہوں، کہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. اس آیت کے تحت تفسیر سے بہت پیارا مسئلہ سیکھنے کو ملا کہ قبر پر حاجت کے لیے جانا بھی جاؤ کا میں داخل ہے اور خیر القرون کا معمول بھی ہے. ایک اور مسئلہ پتا چلا کہ بعد وفات جو اللہ کے نیک بندے ہوں، مقبولان حق ہوں، ان کو یا کے ساتھ پکارنا یہ جائز ہے. قرآن کی آیت سے یہ دو مسائل بھی پتہ چل گئے، اور اب اس آیت میں جو سبحان اللہ نبی پاک کے در کی طرف بھیجا گیا، یہ اعلی حضرت نے اس آیت کی طرف کس شعر میں اشارہ کیا؟ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. جواب درست دے دیا ہے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. سبحان اللہ. اب یہاں بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک سوال ہم حاضرین سے بھی پوچھتے ہیں نا، چلیں آج حاضرین کا سوال یہ ہے جی، اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو آیت کی طرف اس شعر میں اشارہ کیا، ایک اور شعر بھی اعلی حضرت کا جس میں اسی آیت کی طرف گویا اشارہ ہے کہ ہمیں کیسا راستہ کیسا در دکھا دیا اللہ نے، بھیک مانگنے کے لیے کہاں بھیج دیا. میرے اس جواب میں بھی وہ شعر آ گیا ہے، اشارہ آ گیا ہے کہ اب کون یہ شعر سنائے گا جس میں نبی پاک کے در کی طرف جو ہمیں بھیک کے لیے بھیجا جا رہا ہے اس کا بڑا پیارا اشارہ ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صداقت علی عطاری جی، جامعۃ المدینہ، فیضان دیدار مصطفیٰ. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. بہت پیارا شعر ہے. جواب درست دے دیا جناب. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو بھائی آج آپ نے کہا تھا ایک تحفہ دے رہے ہیں، آج کون سا تحفہ آیا ہے؟ ابھی دے دیں، ابھی دے دیں، پہلے بتا تو دیں تحفہ کیا ہے۔ بہت سارے اسلامی بھائیوں کو، مدری چینل کے ناظرین کو انتظار رہتا ہے کہ ذہنی آزمائش ختم ہو جائے گا تو پھر ذہنی آزمائش کس طریقے سے ہم یاد رکھا کریں گے۔ الحمدللہ ذہنی آزمائش کی مجلس نے ایک بڑا ہی پیارا تحفہ آپ کے لیے پیش کیا، مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کر دیا ہے، دلچسپ معلومات حصہ دوم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب یہ مکتبۃ المدینہ پر آ چکا ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب بھی کیا جا سکتا ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اسے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ عزوجل اب سے ہم اسے اپنے طائف میں بھی انشاءاللہ پیش کیا کریں گے۔ ماشاءاللہ، تو اب یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کچھ دنوں میں ڈاؤن لوڈ آپشن بھی شاید آ جائے گا یا آ چکا ہوگا، اور یہ مزید آ چکا ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیں کیا بات ہے، دعوت اسلامی کی کمانا مقصود نہیں ہے، علم پہنچانا مقصود ہے، ورنہ نارملی جو کتاب پبلش کی جاتی ہے کچھ دنوں تک اسے ڈاؤن لوڈ آپشن پہ نہیں رکھا جاتا تاکہ زیادہ سے زیادہ بکیں، لیکن یہ بہترین کتاب ہے۔ سوال و جواب آپ کے گھر میں آ جائیں گے، آپ اپنی اسکول میں، مدرسے میں، اپنی فیملی کے ساتھ ہی بیٹھ کر یہ ذہنی آزمائش کر سکتے ہیں۔ اب بتائیے ایک اور قرآن پاک کی آیت، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے حبیب جب آپ نے خاک پھینکی تو وہ آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کا ذرا شان نزول سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، اس آیت کے شان نزول سے متعلق جمہور مفسرین کا مختار قول یہ ہے کہ جب کفار اور مسلمانوں کی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے ہوئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی خاک کافروں کے چہرے پر ماری اور فرمایا شاہت الوجوہ، یعنی ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں۔ وہ خاک تمام کافروں کی آنکھ میں جا کر پڑی اور صحابہ کرام بڑھ کر اس کو گرفتار کیا جو بھی اس کے مسلسل معاملات کرنے تھے۔ کفار قریش کی شکست کا اصل سبب خاک کی وہ مٹھی تھی جو تاجدار رسالت نے پھینکی تھی۔ اللہ اکبر، اب ذرا غور کیجئے، سامنے اگر بہت سارے چاروں طرف سے اگر گھیرا ہو کسی نے تو ایک مٹھی خاک چند لوگوں کے چہروں پر تو جا سکتی ہے، مگر نبی پاک کے ہاتھ سے یہ پھینکنا تھا اور رب فرما رہا ہے کہ اے محبوب سبحان اللہ، آپ نے خاک پھینکی تو وہ آپ نے نہ پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ ہر کافر کی آنکھ میں گئی، وہ ایک طرح سے اندھے ہو گئے اور مسلمانوں کو جیت نصیب ہو گئی۔ بتائیے اعلی حضرت امام علیہ سنت نے میرے آقا کے اس معجزے کی طرف کس پیارے شعر میں اشارہ فرمایا؟ اعلی حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی تھی وہ کنکریاں جس سے اتنے کافروں کا دفعتن منہ پھر گیا۔ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، آئے ہائے، اعلی حضرت کا پھر انداز بھی دیکھے نا، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جس سے اتنے کافروں کا دفعتن منہ پھر گیا۔ سبحان اللہ، اشفاق بھائی سنا دیں شعر۔ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جن سے اتنے کافروں کا دفعتن منہ پھر گیا، جن سے اتنے کافروں کا دفعتن منہ پھر گیا۔ سبحان اللہ، سیگمنٹ نغمات رضا بھی کمپلیٹ ہوا، آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف۔ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جناب 22 نمبر ہیں مدینت الاولیاء ملتان، 23 نمبر بھاولپور، 1 نمبر کے فرق سے مقابلہ آگے جا رہا ہے، اور اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ آپ قرآنی معلومات، پیارے پیارے سوالات اور قرآن کی پیاری پیاری معلومات۔ سوال ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں سے، سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنائے گا، جو 20 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو محل بنائے گا، جو 30 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ عزوجل اس کے لیے تیسرا محل بنائے گا. آئے آئے آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے نے عرض کی ہم تو کافی سارے محل بنوائیں گے. کیا بات تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اس سے بھی زیادہ وسعت والا ہے. کیا پیاری گفتگو ہے, کیا پیارا انداز ہے. یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت سارے محل بنوا لیں گے, 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں تو گویا ایک جنت میں محل بن جاتا ہے. تو پیارے آقا نے جواب کتنا پیارا دیا کہ اللہ بہت وسعت والا ہے, اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, آپ پڑھتے جائیے برکتیں لوٹتے جائیے. مسئلہ یہی تو ہے ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں, فضول باتوں میں بہت سارا وقت گزار دیتے ہیں. کتنی دیر لگتی ہے 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے میں, میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ روزانہ سورہ اخلاص اور مزید قرآن پاک کی صورتیں پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب باری ہے جناب باول پور والوں کی, وہ کون سی صورت ہے جسے قرآن پاک کی زینت قرار دیا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زینت ہوتی ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے. قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے, جناب درست دے دیا ہے. سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رات کو سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھے گا تو تمام رات کی عبادت کا ثواب اسے لکھا جائے گا. پیارے آقا کا فرمان نہیں ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جی, حضرت عثمان ابن عفان نے فرمایا جو رات کو آل عمران کی آخری آیات پڑھے اس کے لیے تمام رات عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے قرآن پاک اعلانیہ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا خفیہ پڑھنے کا؟ قرآن پاک اعلانیہ پڑھنے کا بھی ثواب ہے اور خفیہ پڑھنے کا بھی ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک اعلانیہ پڑھنا اعلانیہ صدقہ کرنے کی طرح ہے اور خفیہ پڑھنا خفیہ صدقہ کرنے کی طرح ہے. یعنی اس طرح دونوں کا ثواب ہوتا ہے, تو قرآن پاک بھی اعلانیہ اور خفیہ دونوں طرح سے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. دونوں طرح پڑھیں, دونوں طرح ثواب ہے. قرآن کی کیا بات ہے, جواب درست دے دیا ہے. اب اس میں ضرور نیتوں کا دخل ہوگا, اعلانیہ اس لیے پڑھے کہ لوگوں کو پتا چلے میں کتنا قرآن پڑھتا ہوں, تو پھر وہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہوگا. ریاکاری کے لیے ہوگا تو وہ گناہ کا باعث بن جائے گا. خفیہ پڑھ کر لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میں جناب چھپ کر گھر میں اکیلا اتنے پارے پڑھتا ہوں, تو یہ بھی بات درست نہیں ہے. اچھی نیتوں کے ساتھ خفیہ پڑھیں, اعلانیہ پڑھیں, بس پڑھتے رہیں قرآن اور سچی دوستی کر لیں قرآن سے. جناب قرآنی معلومات سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا, آئیے دیکھتے ہیں اب ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 26 نمبر ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان کے, 27 نمبر ہیں بھاول پور کے. بڑا خوبصورت مقابلہ اور بڑا نیک ٹو نیک جا رہا ہے, برابر برابر جا رہا ہے. اور دلچسپ ترین سیگمنٹ کی باری ہے جس کا نام ہے زبان و بیان. جی العلم نور, العلم ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ وہ مبلغ دعوت اسلامی ہیں جو مدنی چینل کا بڑا ہی پیارا مقبول عام سلسلہ کرتے ہیں. فیضان اعلیٰ حضرت بھی ان کا ایک وہ ہوتا ہے, اور آپ کا جو مقابلہ ہوتا ہے ذوقنار, بہت ہی خوبصورت مقابلہ, اور ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں عاشقان رسول اسے بہت پسند کرتے. اشفاق بھائی ذہنی آزمائش میں آپ تشریف لائے ہیں, اور اس کے جو سیگمنٹ ہم نے کوشش کرتے ہیں تبدیل کرنے کی, خاص طور پہ میں نے آپ کے بارے میں بہت قریب سے آپ کو دیکھا ہے, تلفظ کی درستی اور اس پر آپ کا ایک اچھا ملکہ بھی ہے اور آپ کو شوق بھی لگتا ہے. زبان و بیان ہم نے سیگمنٹ شروع کیا اور اس کے پیچھے ہمارا بھی, سچی بات ہے میں سیکھ رہا ہوتا ہوں روزانہ, اپنے کئی تلفظ میرے ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں. تو کیسا لگتا ہے آپ کو اس حوالے سے, کچھ فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ میں اسے دیکھتا ہوں جب جب موقع ملتا ہے گھر پہ بھی, اور کچھ نہ کچھ آپ سے بھی اس پر بات ہوتی ہے. ماشاءاللہ یہ بہت انفارمیٹیو سلسلہ ہے, اور خاص کر زبان و بیان جب سے آیا ہے لوگ بھی اس کو پسند کر رہے ہیں. جی انٹرسٹنگ بھی ہے اور کچھ ہٹ کر بھی ہے. جی انداز بھی آپ نے کچھ تبدیل کیا ہے. جی محاورے بھی آپ لاتے ہیں, تو اس سے یہ کہ بہت سارے طبقات کو یہ چیزیں پسند آتی ہیں. ایسے لوگ اب بھی باقی ہیں جن کو ادب سے شغف ہے, اور جن کو نہیں بھی ہے تو وہ آپ کو دیکھ کر شغف پیدا کر لیں گے. ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ویسے آپ کب ذوق نعت ویسے لاتے ہیں نارملی؟ ہمارا تو ظاہر فیضان اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہی, وہ چونکہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں نعت خوانی کا انداز دیا, امیر علیہ سنت نے اس کو پروان چڑھایا, تو انہی دنوں میں عام طور پہ یہ سیزنز چل رہے ہیں. اب تک یہ 5 ہو چکے ہیں. میرا خیال یہ کہ آج ہم کچھ نیا کرتے ہیں, اشفاق بھائی آئے ہیں تو ماشاءاللہ بہت بہت یہ یوں سمجھے کہ بہت سارے عاشقان رسول سے بڑا پیار کرتے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ ایک سیگمنٹ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہوسٹ تبدیل کریں گے اور ہم اپنے اشفاق بھائی سے ذہنی آزمائش کا ایک سیگمنٹ کروائیں گے تاکہ تھوڑا سا مزہ کہتے ہیں نا ٹیسٹ بھی تو چینج ہونا چاہیے نا روز روز ایک ہی چیز کھاتے رہے تو وہ پھر گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے بات چیزیں نہیں تبدیل ہیں انشاءاللہ اشفاق بھائی آئے ہیں تو یہ ہمارے سلسلے کی عزت افزائی ہوگی انشاءاللہ ضرور ان سے موقع لیں گے آئیے شروع کرتے ہیں ایک سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے اس میں زبان و بیان میں تلفظ کی درستی کا اور الفاظ کا فرق بیان کرنے کا پہلی باری یہ مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی بتائیے کہ ان کو کیا درست کرنا ہے جی حسب نسب اور نسل میں فرق کیجیے حسب ماں کی طرف سے رشتے کو کہتے ہیں اور نسب باپ کی طرف سے رشتے کو کہتے ہیں اور نسل یہ مطلق ہے باپ اور ماں دونوں کی طرف سے رشتے کو کہتے ہیں اب ذرا سوچئے حسب نسب ہم ملا کے بول رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ حسب کہتے کس کو ہیں نسب کیسے کہتے کس کو ہیں حسب ماں کی طرف سے خاندانی رشتے کو کہتے ہیں نسب باپ کی طرف سے خاندانی رشتے کو کہتے ہیں اور نسل یہ عام ہے خواہ ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے ہو تو نسل جب کہا جائے گا تو وہ کسی کی طرف سے بھی کہا جا سکتا ہے لیکن حسب ماں کی طرف سے اور نسب والد کی طرف سے سبحان اللہ جواب درست دے دیا ہے جناب بابل پور والوں کی باری ہے کوئی سرائکی والا سوال نہیں ہے ہمارے پاس ساڈے پاس تو اردو ہی ہے جناب بتائیے کیا ان کو تلفظ درست کرنا ہے ہاں صبر یا صبر کیا صحیح ہے تلفظ صبر یہ درست ہے با پر زبر ہے یا جزم ہے جزم ہے جناب یہ با پر جزم ہے زبر نہیں ہے ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں جناب اسی صبر کرو یہ صبر نہیں ہے صبر ہے اور صبر لفظ درست ہے جناب درست دے دیا ہے مدینۃ الاولیاء والوں کی باری ہے اب جناب بتائیے کون سا تلفظ ٹھیک ہے گریبان یا گریبان گریبان کسرا والا یعنی گاف کے نیچے کسرا ہے کسرا یعنی زیر ہے اتنی مشکل مت بولے جناب ہمارے ناظرین کسرا کہاں سے سمجھیں گے زیر جو ہے یہ عربی میں ویسے کسرا کہتے ہیں یہ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ ہیں تو زبر نہیں ہے گاف کے نیچے زیر ہے یعنی اشفاق بھائی کس طرح پڑھیں گے اس کو گریبان پڑھیں گے گریبان تو نہیں ہے یعنی گاف کے اوپر زبر نہیں ہے تو گاف کے نیچے زیر جو ہے گرے یہ آپ نے کہا گاف کے نیچے زیر صحیح ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح ہے کیا گاف کے اوپر زبر صحیح ہے آپ سے غلطی ہو گئی ہے یہ لفظ صحیح ہے گریبان ٹھیک ہے جناب تو اب کوئی شعر سنا اشفاق بھائی جس میں لفظ گریبان استعمال ہوا ہے تھوڑا سا ذہنی آزمائش بھی ہو جائے آپ پڑھتے بہت اچھا گریبان بھی اب چونکہ غلط العام ہو چکا ہے اس کو بھی غلط تو اب نہیں کہتے اردو دان جی کیونکہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے بہت سارے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو غلط العام ہونے کے بعد صحیح کہلاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے پہلے تھا سمپیرا اب کہتا ہے سپیرا تو ہے وہ غلط ہی سپیرا لیکن اتنا مشہور ہو گیا مشہور ہے کہ غلط العام ہے امیر علیہ سنت کا شعر ہے اس پر آپ لکھتے ہیں میں پہنچوں کوئے جانا میں گریباں چاک سینا چاک میں پہنچوں کوئے جانا میں گریباں چاک سینا چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق پاک مدینے میں تو اب صحیح ہے گریباں جو گریباں ہیں یہ تھوڑا سا جو اشفاق میں نے بات کی نا اس کو میں اس کو اور وضاحت کر دوں مجلس نے میری توجہ دلائی کہ ایک ہوتا ہے غلط العام اور ایک ہوتا ہے غلط العوام غلط العوام جو ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا اس کو نہیں صحیح مانا جاتا جو غلط العام ہو جائے پھر جا کے خاص و عام میں غالباً غلط العام کہتے ہوں گے تو پھر اس کو درست مان لیا جاتا ہے تو گریبان درست نہیں گریباں جو ہے وہ درست ہے گریباں اور یہ ہم نے سن لیا غلطی ہو گئی ہمارے ملتان والوں سے بھاول پور والوں کی باری ہے اور آپ نے اب تلفظ سیکھ کرنا عطر یا عطر کیا صحیح ہے اچھا عین پر عطر عین پر زیر ہے عطر ہے عطر نہیں ہے یہ میرا خیال ہے ہمارے میمنوں کو بڑا سب سیکھنے کو مل رہا ہوگا ہمارے یہاں تو عطر ہی ہوتا ہے ہاں عطر انتر بھی ہوتا ہے عطر بھی ہوتا ہے اصل جو ہے وہ عطر ہے اور چلے جائے وہ میمنی میں وہ کہیں گے ہم کون سا اردو بول رہے ہوتے ہیں ہم تو بولتے ہی میمنی ہیں تو یہاں تلفظ اردو کے ٹھیک کرائے جا رہے ہیں اردو میں عطر ہے اور غلط جو ہے وہ عطر ہے. بھاولپور والوں نے جواب درست دے دیا ہے. اب جناب کچھ تھوڑا سا شعر سنائیں جس میں عطر آتا ہوں. آپ نے بھی مجھ سے فوراً پوچھ لیا تھا. کیا بات, میں آپ سے کر لیتا ہوں ذہنی آزمائی. میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا, اے ملیح عربی کر دے. اچھا میں عطر دا سمجھ رہا, نمک دا ہے. اچھا عطر اعلی حضرت کا شعر ہے, مشہور شعر ہے. عطر ایسی بہتی ہیں گلیاں جیسے عطر لگائے ہوئے, لیکن وہ اعلی حضرت کا شعر تو نہیں ہے. کسی کا بھی سنا. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے. آپ طرف سنا دیں, آپ طرف سنا دیں, آپ آپ سنائیں. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. جناب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے, اور بڑا دلچسپ سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ سے محاورے پوچھے جاتے ہیں. اچھا اب آپ ہارے بہو کو مارے, دیکھ لیں اس پہ کیس نہ ہو جائے. نہیں مارنا نہیں ہے نا, اپنی خفت دوسرے پر اتارنا. آپ ہارے بہو کو مارے. اچھا ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچ رہا ہو یہ ساس سسر کے لیے محاورہ ہوگا, تو یہ ساس سسر کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ ہے اپنی خفت دوسرے پر اتارنا. آپ اس کو تھوڑا ڈیفائن بھی کر دیں, اس سے کیا مراد ہے؟ اپنی خفت دوسرے پر اتارنا یعنی اپنا غصہ دوسرے پر اتار دینا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے آپ ہارے بہو کو مارے, اپنی کمزوری دوسرے پر ڈال دینا, غلطی خود کرے, پریشانی دوسروں کو خود پہنچائے اور کسی اور کا نام کر دے. تو جناب یہ آپ ہارے بہو کو مارے, اب یہ ہم اگر اس کو استعمال کریں گے اور کوئی ایسا اسلامی بھائی ہو جس کی ابھی خود شادی نہیں ہوئی, کہے گا میری بہو کہاں سے آ گئی کہ میں بہو کو ماروں. تو جناب یہ محاورے ہوتے ہیں اور اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. اشفاق بھائی ایسے آپ آئے ہیں تو چھوڑنا تو نہیں ہم نے آپ کو. آپ ہارے بہو کو مارے کا ہم اس کوئی ترجمہ کیا جملہ بنا کے بتائیں. آپ ہارے بہو کو مارے, آپ تو پتہ نہیں کیا کیا کراتے ہو اپنے سلسلے میں, ہمیں بھی کچھ کرا دیں تو آپ کے ساتھ. ہم بھی پہلے سے کچھ تیاری کروا لیتے ہیں. چلے جناب, مطلب تو یہی ہے کہ خود کچھ نہ کر سکے. جیسے زید کے لیے کہیں زید آپ ہارے اور بہو کو مارے, یعنی خود غلطی کرتا ہے اور اپنے ملازم کو ڈانٹتا رہتا ہے, خود کوئی مسٹیک کرتا ہے اور اپنے چھوٹے بھائی کے اوپر ڈال دیتا ہے. کوئی کام دیں تو کام کر نہ سکیں اور پھر آپ ہارے اور بہو کو مارے. چلے جناب اب باری ہے اونٹ, پھر میں ایک محاورہ پوچھوں گا. چلے جناب یہ کاؤنٹر اٹیک کر رہے ہیں اشفاق بھائی. اونٹ کے منہ میں زیرا, بڑے پیٹ والے کو کھانے کے لیے تھوڑا سا دینا. بڑے پیٹ والے کو ذرا چیز ذرا سی چیز کھانے کے لیے دینا, تو اونٹ کے منہ میں زیرا. ویسے ہی کئی جگہوں پر استعمال ہو سکتا ہے, کوئی بڑے کام کی جگہ کوئی بہت چھوٹا سا کام ہو جائے, اور کسی ایسی شخصیت کے لیے کہ بہت بڑا وہ کام کر سکتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا کام دیا جائے تو یہ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ان کے لیے اونٹ کے منہ میں زیرا ہے. جنہیں جملہ بھی بنا دے بھائی. زید کو کچھ کھانے کے لیے دینا گویا اونٹ کے منہ میں زیرا. یہ زید لگتا ہے بہت زیادہ. چلے جناب میں آگے کچھ نہیں کہتا, جناب ان کا درست بان لیتے ہیں جناب. چلے جناب بھیک کے نوالوں کا مزہ پڑنا, مفت خوری کی عادت پڑنا. مفت خوری کی عادت ہو جانا جناب, یہ بڑی بری عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی, کام کاج کرنا نہیں ہے اور بس جناب تو ایسی ترکیب ہو جائے کہ مفت خوری ہوتی رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی احادیث کے ذریعے مضمون ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی محنت کش انسان, اپنے ہاتھ سے کمانے والا انسان پسند آتا ہے. اور جناب بتائیے بھیک کے نوالوں کا مزہ پڑنا. بعض لوگوں کو بھیک کے نوالوں کا مزہ پڑ گیا. ہاں پڑ گیا ہے جناب, اپنے ہاتھوں سے کمانا چاہیے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. آستین کا سانپ, یہ بڑا مشہور محاورہ ہے, اس کا معنی بھی بتائیں. آستین کا سانپ ایسے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو اپنے ہی مربی کو نقصان پہنچا ہے, اور انگلش میں کہا جاتا ہے ولف ان دا شیپس کلوتھنگ, اور فارسی میں اس کو مارے آستین کہا, مارے آستین بھی کہتے ہیں, ولف ان شیپس کلوتھنگ کہتے ہیں. مربی آپ نے کہا, لوگ مربی کی طرف پہنچ گئے ہوں گے, تو ذرا مربی کا آسان ترجمہ بتائیں کہ کس کو نقصان پہنچاتا ہے وہ شخص. مربی یعنی اپنے احسان کرنے والے کو نقصان, جو احسان کرے جو بھلا کرے بندہ اسی کا برا کرے, یہ آستین کا سانپ کہلاتا ہے. بندے کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے بلکہ احسان مند رہنا چاہیے, آلویز تھینک فل ہونا چاہیے. جو اچھا کرے اس کے ساتھ تو ویسے بھی ہمیشہ اچھا کرنا چاہیے. آستین کا سانپ, کوئی جملہ بنائیں گے. میں نے بکر پر اعتماد کیا لیکن وہ آستین کا سانپ نکلا. اچھا اب یہ جملے تک تو ٹھیک ہے, اور اس میں بہت زیادہ بدگمانی بھی ہو سکتی ہے. یہ آستین کا سانپ محاورہ استعمال نہیں کرنا چاہیے, میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں, کیونکہ نارملی جس کے لیے استعمال ہوگا اس کے لیے برائی کے لیے استعمال ہوگا. واقعی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ ایسی توجیحات ہوتی ہیں, تاویلات ہوتی ہیں کہ ہو سکتا ہے اس نے اس لیے نہ کیا ہو کہ مجھے نقصان پہنچے. پہنچ گیا نقصان, اور میں سمجھ رہا ہوں آستین کا سانپ ہے, فوری طور پر ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, اس میں احتیاط کرنی چاہیے. بہرحال محاورہ آج ہم نے یہ بھی سیکھ لیا ہے, اور اب ماشاءاللہ بورڈ لگا دیجیے جلدی سے کیونکہ تحریر کروانا ہے. باپو آپ کچھ اشارہ کر رہے تھے, کچھ تحفہ لینے آئے اسلامی بھائی. جی سوالات کے ایس ایم ایس کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے جو ہمارے ناظرین کے سوالات وغیرہ کے جوابات آتے ہیں, ان میں دو اسلامی بھائی ایسے موجود ہیں جو اس وقت یہاں پر تحفہ لینے خود آئے ہیں. جی تو انشاءاللہ عزوجل آپ کے ہاتھوں سے انہیں تحفہ دیں گے. سید محمد اکرم شاہ صاحب ہیں اور سوئی بلوچستان سے ہیں ایک اسلامی بھائی, تو ان کا ہمارے عبداللہ بھائی ہیں, وہ انشاءاللہ عزوجل تحفہ کریں گے. ماشاءاللہ تو ایک باب المدینہ کا تحفہ جا رہا ہے اور ایک بلوچستان کا تحفہ جا رہا ہے. ماشاءاللہ یہ نئی کتاب بھی دے رہے جناب, اور آگے کی کتابیں. اچھا چلے جناب, چلے ماشاء اللہ. یہ نئی کتاب جناب, دلچسپ معلومات سوالن جواباً, یہ بھی لے جائیے. اس کا دوسرا پارٹ بھی آ گیا ماشاء اللہ. میران بخش بلوچ. اچھا میران بخش بلوچ بھائی آپ آئے نہیں ہیں, آپ کی جگہ ہم عبداللہ بھائی کو دے رہے ہیں, وصول کر لیجیے گا ان سے. السلام علیکم. ماشاء اللہ حصہ اول بھی مکتبۃ المدینہ پہ موجود ہے, ویب سائٹ پر بھی موجود ہے, اور اب دوسرا حصہ دلچسپ معلومات کتاب کا آ چکا ہے, وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. جناب بہت شکریہ. اب جناب آئیے دونوں ٹیموں کی طرف سے ایک ایک اسلائی پہ آگے آ جائیں. آپ کو کچھ تحریر کرنا ہے, املا درست کروائیں گے آپ کا یا چیک کریں گے. جناب پہلے جملہ سن لیجیے, میں بیچ میں بھی ریپیٹ کر دوں گا, گھبرائیے نہیں. ہم صرف آپ کی یوں سمجھے لکھائی اور جو املا ہے وہ چیک کرنا چاہتے ہیں. حدیث میں ہے آزان جب ہوتی ہے شیطان 36 میل بھاگ جاتا ہے. حدیث میں ہے آزان جب ہوتی ہے شیطان 36 میل بھاگ جاتا ہے. حدیث میں ہے آزان جب ہوتی ہے شیطان 36 میل بھاگ جاتا ہے. لکھیے جی, لکھے حدیث میں ہے اذان جب ہوتی ہے شیطان 36 میل بھاگ جاتا ہے. جی حدیث میں ہے اذان جب ہوتی ہے شیطان 36 میل بھاگ جاتا ہے. جناب لیجیے مجھے, حدیث میں ہے اذان جب ہوتی ہے شیطان 36 میل بھاگ جاتا ہے. حدیث میں ہے اذان جب ہوتی ہے شیطان 36 میل بھاگ جاتا ہے. اچھا اس میں ایک اور بات سیکھنے کو کیا ملی کہ اذان کی کتنی برکتیں ہیں. ٹھیک ہے نا, 36 میل دور شیطان بھاگ جاتا ہے, تو پھر قبر پہ اذان دینے کی ایک وجہ یہ بھی علماء لکھتے ہیں کہ جناب قبر سے شیطان دور بھاگ جائے جب آفت و مصیبت ہو اس وقت اذان دی جاتی ہے. تو جواب ان دونوں کا درست ہے. ہم جو سکھانا چاہ رہے تھے آج آپ کو, کچھ لوگ غلطی سے اذان کو یوں بھی لکھتے ہیں, یہ اذان لکھنا غلط ہے, اذان اس طرح لکھا جائے گا. باقی 36 کو آپ اگر ورڈنگ میں نہیں لکھنا چاہتے تو آپ 36 کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں انگلش میں, جس طرح ہم اس کو 36 لکھتے ہیں. جی اذان جو ہے یہ اذن کی جمع ہے, اذن کان کو کہتے ہیں, اور اذان جناب یہ اذان ہم نے سن لی ہے. حدیث میں اذان جب ہوتی ہے شیطان 36 میل بھاگ جاتا ہے. ان دونوں کا جواب درست ہے, دونوں کو دو دو نمبر دیے جا رہے ہیں. جواب درست دے دیا ہے, اس کو کلیئر کر لیجیے, اب دوسرا انشاءاللہ لکھیں گے. نور العلم, نور العلم, نور حصول علم دین سے کہا لگانا سنت نہیں، کہا لگانا سنت نہیں، کہا لگانا سنت نہیں. لکھیے جناب، جو زور سے اتنی آواز سے ہنستے ہیں کہ دوسروں کو بھی ان کی آواز جائے، یہ کہا لگانا کہلاتا ہے اور یہ سنت نہیں ہے. جناب کہا لگانا سنت نہیں، تھوڑا سا اس میں ٹرکی تھا اور ماشاءاللہ ان کی تیاری اچھی ہے. کہا ویسے ہی بولنا مشکل تو لکھنا اس سے زیادہ مشکل ہے، ٹھیک ہے. تو کہا کاف کے بعد ہا ہے، پھر کاف کے بعد ہا ہے اور ایک اور ہا بھی ہے. کہا لگانا سنت نہیں، اور انہوں نے بھی یہی کیا ہے کہ کہا کے بعد ایک اور ہا لگائی ہے، ورنہ اگر کوئی یوں کہا لکھتا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد ایک اور ہا بھی ہے، تو یہ غلطی ہو جاتی ہے نارملی. لیکن یہ ماشاءاللہ دونوں نے صحیح لکھا ہے، اس میں بھی دونوں کو دو دو نمبر دیے جا رہے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. آپ اپنی جگہ تشریف رکھیں گے، ٹوکن دیجیے. اب ان میں سے کون لکھے گا، کون آئے گا؟ میرا خیال ہے بدنی فیس سے لیتے ہیں، ٹوکن سے نہیں لیتے. جی ٹھیک ہے نا. کوئی ایسا اسلام بھائی تلاش کریے، صبح دو اسلام بھائی جو اس پچھلے مہینے تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کر چکے ہوں اور ان کی ابھی تک یہاں تحریر میں باری بھی نہ آئی ہو. صرف تین دن کے مدنی قافلے والے تو کافی مل جائیں گے. چلیں آپ آ جائیں پیچھے سے، آپ آ جائیں. جی آپ آ جائیں. اور آپ نے بھی سفر کیا ہے، چلے آپ کو تحفہ مل گیا. آپ آ جائیں. جی آپ آ جائیں، آپ آ جائیں. جب تک یہ اسلام میں آ رہے ہیں سب یہ بتا دیں کہ ہمارے وہ ناظرین جو سوالات اور جوابات تحریر کر رہے ہیں وہ رجسٹر بھیجنا چاہیں تو ان کی آخری تاریخ کیا ہے؟ ہاں یہ ماشاءاللہ ایک طبقہ ہوتا ہے، بہت سارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہمارے ذہنی آزمائش کے سوال و جواب بڑی تعداد میں لکھتے ہیں، تو آپ اس کی ویڈیوز تو ابھی سے بھی بھیج سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ پر. تو انشاءاللہ ہم سلسلے میں اس کو چلائیں گے بھی کہ کیا تیاری جا رہی ہے. لیکن ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جو آخری کوارٹر فائنل ہوگا اس کی تاریخ ہماری مجلس بتا دے، تو اس تاریخ کو کوارٹر فائنل کے اختتام تک آپ اپنے رجسٹر ہمیں بھیج دیں گے یا ویڈیو بھیج دیں. ہمیں پہلے تعداد بتا دیں، پھر ہماری مجلس ہو سکتا ہے آپ سے منگوا لیں گے کوریئر کے ذریعے. سارے رجسٹر ہمیں نہ بھیجیں، یہاں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. واٹس ایپ نمبر چل رہا ہوتا ہے، آپ اس پر ویڈیو بنا کر بھیج دیں کہ آپ کا رجسٹر ایسا ہے اور اس کی سوال و جواب کی تعداد اتنی ہے، پھر ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے کہ جن کے ٹاپ ہوں گے تو انشاءاللہ ان سے پھر منگوا لیے جائیں. تو یہ بھی بتا دیں کہ ان میں جو فرسٹ ٹاپ ہوں گے جن کا پہلا نمبر ہوگا انہیں تحفے میں کیا دیں گے؟ انشاءاللہ تحفے ہمارے بڑے پیارے پیارے ہوتے ہیں، اور اس بار انشاءاللہ میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی چادر مبارک جو ہے وہ تحفے میں کریں گے. اللہ بڑا اسپیشل گفٹ ہے ہمارے پاس ہے، یہ اس کو دیں گے جس نے سب سے زیادہ ذہنی آزمائش کے سوال و جواب کو اچھے انداز سے تحریر کیا ہوگا. ایک بات ضرور بتا دوں، مجلس کا فیصلہ آخری ہوگا، پھر بعد میں بہت زیادہ ہمیں آرگیومنٹس آتے ہیں. ظاہر ہے ہم تک جتنے موویز پہنچیں گی، کلپس پہنچیں گے، معلومات پہنچیں گی، اسی میں سے ہم فیصلہ کریں گے. ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی ہو، تو اس کو دیکھ کر مجلس انشاءاللہ فیصلہ کر لے گی. چلیں جناب، اب جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، براہ کرم خاموش رہیں کہ اسی میں عافیت ہے. براہ کرم خاموش رہیں کہ اسی میں عافیت ہے. براہ کرم خاموش رہیں کہ اسی میں عافیت ہے. براہ کرم خاموش رہیں کہ اسی میں عافیت ہے. یہ میسج آپ کس کو دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ سب کے لیے میسج ہے، میرے لیے بھی ہے، سب کے لیے. اللہ اکبر، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. ایک چپ ایک سو سو. واہ. براہ کرم خاموش رہیں اسی میں عافیت ہے. ٹھیک ہے چلے جناب، اب آپ کے یہاں عافیت الف سے ہوتی ہے، پیچھے ہو جائے. آپ نے دیکھیں خاموش رہیں، یہ آپ سے ایک مسٹیک ہوئی ہے، عافیت میں بھی مسٹیک ہوئی ہے، براہ کرم میں بھی مسٹیک ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے براہ کرم. یہ جنہیں بدی شرح کے ناظرین سمجھ لیجئے، تھوڑا سا بیٹا پیچھے ہوں گے. براہ کرم جو ہے یہ صحیح ہے، براہ کرم یہ جو ہے وہ غلط ہے. رہے خاموش رہیں، یہ زیادہ لوگوں سے بات ہو رہی ہے نا، تو یہ رہیں. عافیت جو ہے وہ عین سے عافیت لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب، تو یہ ان سے تین مسٹیکس ہوئی ہیں. اچھا، یہاں براہ کرم بھی ٹھیک ہے، خاموش رہیں بھی ٹھیک ہے، اسی میں عافیت ہے یہ بھی ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد شہباز. محمد شہباز بھائی کا جواب درست ہے، محمد شہباز بھائی کو بھی تحفہ دیں گے اور دوسرے بھائی کو بھی تحفہ دیں گے، کعبہ شریف کے مبارک دھاگے اور 12 مبارک پانیوں کا مجموعہ. سبحان اللہ جناب. شہباز بھائی یہ آپ کے لیے تحفہ ہے ماشاءاللہ، اور ہمارے بھائی نے منچ پر آ کر کوشش کی ان کے لیے بھی تحفہ ہے مزید انشاءاللہ. آپ کے دیکھیں لکھائی کو اور املے کو بھی درست کیا جا رہا ہے سبحان اللہ. مدنی چل کے ناظرین سیگمنٹ ختم ہوا زبان و بیان. آئیے دیکھتے ہیں اب ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 36 نمبر ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان، 39 نمبر ہیں بھاولپور، 3 نمبر سے بھاولپور والے آگے ہیں. اب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس میں ہم بہت پیاری باتیں سنتے ہیں، مگر سننی ہے وہ بات توجہ کے ساتھ. العلم نور، العلم نور. ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ، اور آج کا موضوع ہے ٹیچنگ، تدریس. ٹیچنگ از کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ نوبل پروفیشنز آن دا پلانٹ. ٹیچنگ، تدریس نہ صرف اہم ترین بلکہ بہت قابل احترام شعبہ ہے. لکھنا پڑھنا کس قدر ضروری ہے سب جانتے ہیں، اور ہمیں یہ کس نے سکھایا؟ والدین اور اساتذہ نے. کیا، کب اور کیسے بولنا ہے، کیا لکھنا ہے، یہ بھی رہنمائی فرمائی. چلڈرن آر 21% آف آور پاپولیشن بٹ دے آر 100% آف آور فیوچر. بچے ہماری آبادی کا 21% تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ 100% ہمارا مستقبل ہے. چلڈرن آر بورن وتھ ڈفرنٹ اسٹرینگس، گفٹس اینڈ کوالٹیز. ایک بچے کی ذہنی صلاحیت، مزاج، یہ سب دوسرے بچے سے مختلف ہوتا ہے. اور جس طرح ایک ڈاکٹر اپنے پاس آنے والے سارے مریضوں کو ایک ہی دوائی نہیں دیتا بلکہ بیماری اور مزاج کے مطابق ٹریٹ کرتا ہے، اسی طرح ایک اچھا استاد بچے کی صلاحیت، کوالٹی اور ایٹیچیوڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے تربیت کرتا ہے. ایسا ماحول بنانا کہ ٹیلنٹ کو بوسٹ ملے، یہ استاد کی ذمہ داری ہے. بچے کے لیے والدین اور استاد یہ پہلے سپر ہیرو ہوتے ہیں. چلڈرن، بچے استاد کی ایک ایک بات سے، ایکشن سے سیکھتے ہیں، اور یہ تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو بنیادی اسلامی معلومات کے بارے میں بتانا، سنتیں اور آداب سکھانا، یہ بہت ضروری ہے. اسلامی مہینوں میں ہونے والے اہم ایونٹس، محرم الحرام میں واقعہ کربلا، ربی نور شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت، شان اعلی حضرت، عیدیں، یہ سب کچھ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے بچوں کو اس حوالے سے گائیڈ کریں. اس کے لیے دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ آپ کو بہترین اور انتہائی آسان انداز سے لکھا ہوا لٹریچر فراہم کرتا ہے. دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ www.davatislami.net وزٹ کیجئے، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مدنی چل کے ناظرین، ماشاءاللہ آپ ہر سلسلے میں ہمارے صوبان بھائی مبلغ دعوت اسلامی کے مدنی پھول سنتے ہیں، بہت ایجوکیٹڈ. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، شعبہ تعلیم، جس میں یہ ماشاءاللہ ذمہ داری ہے مرکز الاولیاء لاہور میں. یہ بہت خوبصورت شعبہ ہے جس میں پروفیسرز، انجینئرز، ڈاکٹرز اور پی ایچ ڈی ہولڈرز، ان تمام عاشقان رسول تک نیکی کی دعوت پہنچائی جاتی ہے. بڑے ویل مینرڈ انداز میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. اگر آپ بھی اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں، پروفیشنل ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، ہمارے دعوت اسلامی کے اس شعبے سے رابطہ کیجیے. انشاءاللہ ہمارے مبلغین آپ تک پہنچیں گے اور مل جل کر آپ کے شعبے میں بھی مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے دنوں الحمدللہ رکن شورا کا مرکز الاولیاء لاہور میں اسی شعبے میں ایک بڑا ہی خوبصورت اجتماع ہوا. آئیے آپ کو کچھ مناظر بھی دکھاتے ہیں، اور ہمارے بہت ہی پیارے صوبان بھائی کے کچھ تاثرات بھی ہیں، وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کی مجلس شعبہ تعلیم ڈاکٹرز کے زیر انتظام مرکز الاولیاء لاہور میں ہوا عظیم الشان اجتماع میلاد. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکات ملالیہ نے سنت و بھرا بیان فرمایا. اینڈ اٹ واز دا ٹاک آف دا ٹاؤن، فوکس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، بالخصوص یو کے کوالیفائڈ ایف آر سی ایس سرجنز، ایف سی پی ایس کنسلٹنٹس، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز، فائنانس آفیسرز، یونیورسٹی ٹیچرز اور طلبہ کی ایک بڑی تعداد نے شرکت فرمائی. ٹاپک آف دا اسپیچ واز گریڈ، لالچ. اپنے ہسپتالوں، کلینکس، دفاتر وغیرہ میں دن رات مصروف رہنے والے یہ پروفیشنلز، اٹ واز اے ویری پلیزنٹ ایکسپیرینس. جمعہ کے اس مبارک دن اجتماع کے بعد انہوں نے بہت اچھی اچھی نیتیں کی. دے شیئر دیر ایموشنز. 16 فروری کو ایک یادگار دن قرار دیتے ہوئے انہوں نے تاثرات دیے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک پازیٹو چینج لانے کی کوشش کریں گے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ الحمدللہ میٹھے اسلامی بھائیو، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی، ہر شعبے میں نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، آئیے مل جل کر مدنی کام، دعوت اسلامی کا پیغام دنیا بھر میں پہنچائیں۔ اب وقت ہوا ہے میرے خصوصی اسلامی بھائیوں کا، اب کچھ نیکیاں اشاروں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم مل کر دعا کی قبولیت کے اوقات سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی میں اشاروں کی زبان سیکھ رہا ہوں، تو اگر بیان کے دوران مجھ سے کوئی اشارہ غلط ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیجئے گا۔ دعا کی قبولیت کے اوقات کون کون سے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ نمبر ایک، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے ختم ہونے کے بعد، یعنی مکمل ہونے کے بعد جو ہے یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سجدے کی حالت میں دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ صبح کی نماز، نماز فجر کے وقت جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش اترتے وقت، یعنی بارش جب پڑ رہی ہو اس وقت جب دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کی اگر زیارت کی جائے اس وقت کی جو دعا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اجتماع کے وقت بھی جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا، جس وقت دل پر رقت طاری ہو، اس وقت جو دعا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سحری کے وقت، اب سحری کا اشارہ کیا ہے، سحری کے وقت جو دعا ہے وہ دعا وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اور جب افطار کا وقت ہو، افطار کا جو وقت ہے اس وقت جو دعا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح جو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا، پھر جمعرات کی رات جو ہے وہ بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح آب زمزم پیتے وقت جو دعا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ پھر مسجد میں جاتے وقت جو ہے جو دعا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اچھا، مسلمان میت جو ہے اس کے قریب دعا قبول ہوتی ہے، اور خصوصا جب اس کی آنکھیں، میت کی آنکھیں بند کی جا رہی ہوں اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا، جب آپ سو رہے ہیں رات کو جب آپ سو رہے ہیں تو جاگنے کے بعد، یعنی اٹھتے ہی فوراً دعا مانگی جائے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ یا اللہ عز و جل ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ویسے جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ اوقات ہمیں پتا ہونے چاہیے کہ کتنے ایسے اوقات ہیں کہ جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب میرا خصوصی اسلامی بھائیوں سے کوئسچن ہے، سوال ہے کہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے کوئی سے بھی دو یا تین اوقات بیان کیجئے، مجھے بتائیے۔ چلے، کون بتائیں گے؟ دو تین، کوئی بھی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی، قبول ہو جی۔ دوسرا، نماز، قرآن پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ جی، مسجد میں جاتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، جواب انہوں نے درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، کوئی اور ایک دو اور آداب بتائیں، ایک دو اور اوقات کے بتائیں گے دعا قبول ہونے کے، ایک دو اور اوقات کون بتائے گا؟ جی، ایک اور اسلامی بھائی، چلیں ان کو تحفہ دے دیں، ان کا جواب تو ٹھیک ہے۔ جی، پہلے بارش کے وقت، ہاں بارش کے وقت، نہ بارش سے پہلے نہیں، بارش کے وقت، ہاں بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ دوسرا، ہاں مسجد کے لیے جاتے وقت، ٹھیک ہے، نماز کے لیے، پھر دعا قبول ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔

بیان، مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہا کہا سے بچے، ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں کی، کیا مدنی حلیہ سجائے رکھا، اللہ کریم ہم سب کو مدنی انعامات کا عامل بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ وقت ہوا ہے، داس شریف سنیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد ایک فرمائش بھی ہمارے اسلام بھائی نے کی ہے کہ دل میں ہو یا تیری گوشہ تنہائی ہو، جو آپ بہتر سمجھیں انشاءاللہ، یہ کلام سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی کالز بھی شامل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد مبارک وسلم، آج ماشاءاللہ 11ویں شریف بھی ہیں، ارے واہ، غوث پاک کی 11ویں ہیں، سبحان اللہ۔ تو ایک شعر منقبت کا بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، اور تیری سرکار ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے میرے آقا، تو تیرا پانی تیرا دانا جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں سرکار کا کھاتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا زمان بھر کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں ان کے غم گیت کا رہے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا اپنے خطا اپنے ہی دامن میں لو کون کریں گے بھلا تم پہ کروڑوں درود گندے نکمے کمین مہنگے ہو گوڑی کے تیر ایسوں کو کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود ایسوں کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ ارے غلامی میں وہ آقا نظر آئے ان آنکھوں کا پردہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے کر جلوہ اسے فرما میرا ہے دل نوری آباد اسے فرما میرا ہے دل آتی جلوے تیرے بس جا کمال کا کلام لکھتے ہیں اور بڑا پیارا ان کے ایک عاشق نے شعر لکھا نا کہ سرکار کے جلووں سے آباد ہے جو سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری انہی کا شعر ہے سبحان اللہ. پہلے انہوں نے نبی پاک سے التجا کی کہ میرا دل چمکا دیجیے اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک کا ایسا کرم ہے کہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ. اللہ ان کے صدقے ہمارے دلوں کو بھی نبی پاک کے عشق کا مدینہ بنائے. ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی علی اتاری ہمارے درمیان موجود ہیں اور بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں, بہت کچھ ہم ان سے سیکھتے ہیں, ہمارے سینئر ہیں. انشاءاللہ ان کی مدنی پھول بھی لیں گے, بڑا پیارا پیغام بھی لے کر آئے ہیں, بڑا پیارا شعبہ بھی آج یہ انٹروڈیوس کروائیں گے. مگر کچھ کالز آپ کی پہلے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. علی بھائی سے گزارش کریں گے, علی بھائی تو ساتھ ہی بیٹھے ہیں, چینل پہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں بیٹھے. چلے جناب کچھ کالز لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ علی بھائی سے بھی کچھ بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عبدالحبیب بھائی وقار المدینہ اتاری عرض کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ماشاء اللہ امیر اہل سنت نے آپ کو اتنا پیارا پیارا امام شریف صاحب عطا فرمایا, بڑی خوشبختی ہے, بڑی برکت ہے. اور آپ نے بھی بڑی اچھی نیت کی کہ انشاءاللہ ایک مسجد بنائیں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. عرض یہ کرنی تھی ساتھ کے ہمارے پنجاب ضلع خوشاب کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے جسے وادی سون کہتے ہیں, جو سطح سمندر سے کم و بیش 5000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے. یہ 30 سے زائد گاؤں دیہات کی ایک بہت بڑی وادی ہے, سرکاری طور پر یہ تحصیل کا درجہ بھی رکھتی ہے. یہاں پر لاکھوں لاکھ عاشقان رسول بستے ہیں, دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی ہے. اس کا جو مین شہر ہے وہ نوشہرہ ہے, اور الحمدللہ عزوجل نوشہرہ میں دعوت اسلامی 40 مطلع جو جگہ لے چکی ہے اور وہاں پر تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا گیا ہے. یہاں پر عظیم الشان مدنی مرکز فیضان مدینہ بنے گا, بڑی پیاری مسجد بنے گی, ساتھ جامعۃ المدینہ کی بھی ترکیب ہوگی انشاءاللہ عزوجل. بڑا پرفضا مقام ہے, اور اس کی سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے کہ یہ اولیاء کاملین کی سرزمین کہلاتی ہے. بہت سارے اللہ کے ولی یہاں پیدا ہوئے, جن میں سے ایک مشہور نام حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور آپ کے ابا اجداد اسی گاؤں کے رہنے والے, اسی وادی کے رہنے والے تھے. اور اس کے علاوہ کئی اولیاء کاملین یہاں پر مدفون ہیں. تو اگر یہاں پر ہمارا یہ مدنی مرکز بن جاتا ہے جس کی تعمیرات اب شروع ہو چکی ہیں, تو انشاءاللہ سوجل بنانے والوں کو بہت زبردست صدقہ جاریہ ملے گا. میری عرض ہے کہ وادی سون کے شہر نوشہرہ کے فیضان مدینہ کو آپ اگر ملاحظہ فرما لیں اور اس پر ترکیب بن جائے, تو انشاءاللہ بہت زبردست صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ امیر اہل سنت نے آپ کو اپنا امام شریف عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے, اور کل بروز قیامت ان کی قربت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے میں بلا حساب جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے. یہ مسجد بنانا آپ کی امی جان کے لیے بھی انشاءاللہ خوب ثواب جاریہ ہوگا. اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی کال تو بنوانے کی ریکویسٹ والی آ گئی ہے, بنانے والی نہیں آئی. وادی سون کے بارے میں ہم نے سنا, سخی سلطان حق باہو جہاں پیدا ہوئے اور اتنے بڑے اولیاء کرام بھی وہاں پر جن کا گزر ہوا. چلے وادی سون کے اندر بھی امید ہے کہ کوئی عاشق رسول ہماری مدد کریں گے. جی کال دیجیے گا مزید. ماشاءاللہ عبد الحبیب بھائی زینی اجمائی کا سلسلہ مرحبا مرحبا ہم دیکھ رہے ہیں اور اس میں جو ہے نا مسجد پناہ تحریک کی ترغیب بھی دلائی جا رہی ہے. تو ہمارا علاقہ ہے خورشیدی کابینہ خان پور کے قریب ہے سردار گڑھ اور اس میں ہم زمین کی تو نیت کرتے ہیں دیں گے ایک کنال اگر مسجد بنانے کی ترکیب ہو جائے تو مرحبا مرحبا زمین ہم دیں گے اور اگر آپ مسجد بنوا دیں دعوت اسلامی کے لیے تو آپ کی مہربانی ہوگی. چلیں جناب آپ مسجد دیں گے ہو سکتا ہے اگلی کال بنانے والی کی آ جائے. نوٹ کرتے جائیں ہماری مجلس کے اسلام میں ساری کالز تو ہم نہیں چلا سکیں گے لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہیے ایک دو دن رونق رہے گی اور اللہ نے چاہا کچھ ضرور اس کا بینیفٹ ہمیں اچھا ملے گا. جی سگے تار محمد شاہ رخ اتاری ہند امانی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے رکن شورا ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. پیارے پیارے رکن شورا ہمارے بوندی ڈویژن مجلس مالیات ذمہ دار محمد حسین اتاری ان کی والدہ ماجدہ کا بروز پیر کو صبح انتقال ہو گیا تھا اور بروز بدھ کو صبح ان کے سوئم کی فاتحہ ہے کل. پیارے رکنیشور آپ سے مدن انتجا ہے کہ ان کی والدہ محترمہ کے لیے دعا فرما دی. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے جتنے مرحومین ہیں اللہ سب کی بے حساب مغفرت. جی اگلی کال دیجیے. حاجی عبدالحبیب بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ کو پاپا نے امامہ شریف دیا اور اس کے بعد آپ ماشاءاللہ مکی شریف میں بیٹھ کے آپ نے یہ پاپا سے التجا کی امامہ دے دو پاپا. حاجی عبدالحبیب بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھاتا رہے اور مجھ بناکار کے لیے بار بار دعا کرتے رہے. آمین آمین. بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد صدیق, میں اس کا محمد بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. حاجی عبدالحبیب بھائی آپ کا پروگرام سیزن 9 ذہنی آزمائش ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور ہم سب گھر والے سے شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ اور نگران حضرت کو لمبی عمر عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کی کالز کا. رکن شورا علی بھائی کی طرف جانے سے پہلے ایک اعلان کر دوں کہ ملتان والوں کے لیے خوشخبری ہے اور یہ ہو جاتا ہے ٹیکنیکلی بہت زیادہ اسپیڈ سے سلسلہ چلتا ہے تو بعض اوقات کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو جو تلفظ درست کروائے گئے تھے تو گریبان جو ہے وہ گاف پہ زیر کے ساتھ درست ہے, زبر کے ساتھ درست نہیں ہے. یہ مسٹیک تھی ہماری مجلس کی, انہوں نے ایڈمٹ کیا. تو جو ملتان والوں نے تلفظ درست کیا تھا گریبان وہی ٹھیک ہے, یعنی گاف پر زبر کے ساتھ غلط ہے اور گاف پر زیر کے ساتھ درست ہے. تو ملتان والوں کو دو نمبر دیے جا رہے ہیں, ان کے چہروں پر مسکراہٹ زیادہ آ گئی ہوگی کیونکہ نمبر کا فرق بڑھ گیا تھا. تو ہم معذرت خواہ بھی ہیں, ان سے بھی معذرت خواہ ہیں. اور یہ سلسلہ چونکہ دین اینڈ دیر چیزیں چل رہی ہوتی ہے لیکن یہ اچھی بات ہے کہ پیچھے باقاعدہ پوری ایک مجلس ہے اور اگر اس طرح کوئی توجہ دلاتا ہے تو فوری مشورہ بھی کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کتنے پیارے مسکراتے چہرے ہیں جناب. علی بھائی ماشاء اللہ رکن شورا ہمارے ساتھ ہیں, مرحبا کہتے ہیں ان کو اپنے سلسلے میں. اور علی بھائی کو پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا. ماشاءاللہ بنگلہ دیش کی ذمہ داری شورا کی طرف سے ان کے پاس رہی, بنگلہ دیش تشریف لے گئے اپنی فیملی کے ساتھ, بہت عرصہ وہاں ہجرت کی انہوں نے. اور ماشاءاللہ آج بنگلہ دیش میں بڑے بڑے تین تین روزہ اجتماع دیکھتے ہیں. اللہ ان کو ان کے گھر والوں کو اس کی بہترین جزا دے, ان کے لیے ثواب جاریہ کا باعث بنائے. ایک اور سنگ میل آج بنگلہ دیش والوں نے طے کیا تھوڑی دیر پہلے, ہمارے سلسلے سے پہلے ہی وہاں ایک بہت خوبصورت اور نئے اسٹوڈیو کا افتتاح ہوا. علی بھائی بنگلہ چینل کے بارے میں کچھ جملے اور اس کے بعد آج آپ ایک خوبصورت پیغام بھی لے کر آئے. جی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے تو آپ کو مبارکباد ماشاءاللہ مرشد کریم کا امامہ شریف, جزاک اللہ آپ کو ملا اور پھر مل کر وہ سر پر آ گیا. الحمدللہ اللہ مبارک کرے برکت. پھر آپ نے ماشاءاللہ نیتیں کی, میں آج دیکھ رہا تھا ذہنی آزمائش یہاں آنے سے پہلے, اب غریب علاقوں کے نام لے رہے تھے تو میں منتظر تھا کہ شاید بنگلہ دیش میرے ذہن میں آ رہا تھا, کسی بنگلہ دیش بھی آ رہا تھا, ہندوستان کے بھی کچھ شہر ہیں. ہمیں دہلی حالانکہ غریب تو نہیں ہے لیکن دہلی میں ہم نے ایک بڑا فیضان مدینہ بنانا ہے اور اس کی اماؤنٹ بھی بہت بڑی ریکوائرڈ ہے. میں نے کہا بہت ساری چیزیں مانگ لوں گا, پہلے کچھ تو آ جائیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ کتنے رپلائی آتے ہیں. پہلے بھائی بنگلہ دیش کے لیے بھی شامل کر لیں لسٹ میں بنگلہ. اچھا یوں کر لیتے نا کہ بنگلہ دیش میں اگر کسی کو امامہ چاہیے, وہ بھی تو سن رہے ہیں نا, تو وہ جناب اس امامے کے حصے کے لیے ہمیں بنگلہ دیش میں کوئی مرکز بنانے کی نیت کرے تو چلو یہ بھی غور کر سکتے ہیں. ہندوستان میں اگر ہمیں کوئی سن رہا ہے تو وہ ہندوستان میں ہمیں کوئی مدنی مرکز بنا کے, خاص طور پر جیسے میں نے دہلی کا تذکرہ کیا, اجمیر شریف میں, بریلی شریف میں ہمیں دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ بنانے, یو کے, یورپ, ساری دنیا میں مسجدیں تو بنانی ہے نا. چلیں یہ اعلان اب وسیع کر دیتے ہیں انشاءاللہ, آل اراؤنڈ دا ورلڈ انشاءاللہ اس کو شامل کر لیتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے ابھی تک جو کالیں آئی ہیں جی وہ بنوانے والوں کی آئی ہے نا. جی آئیں گی بنانے والے. ریکوائرڈ کتنی ہے انشاءاللہ, ضرورت کتنی ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ لگے رہتے ہیں اس میں الحمدللہ. پہلے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ بنگلہ دیش میں الحمدللہ مدنی چینل بنگلہ جو ہمارا چل رہا ہے, پہلے ایک اسٹوڈیو تھا اس سے کام چل رہا تھا, الحمدللہ آج مزید دو اسٹوڈیو کی اوپننگ ہوئی. ارے واہ ماشاءاللہ دو اسٹوڈیو کی اوپننگ ہو گئی, اور چٹاگانگ میں بھی جو ہے وہ مدنی چینل بنگلہ کے اسٹوڈیو کا کام جاری ہے. امید ہے 8 سے 10 دن کے اندر اندر وہاں بھی ایکٹیو ہو جائے گا ماشاءاللہ. اب وہاں ریکارڈنگز ہوں گی بنگلہ سلسلوں کی, بنگلہ زبان کے اندر لائیو ہوں گے, کیونکہ ہماری پروڈکشن بڑھے گی نا, ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے, اور اتنی جگہ آپ کو تو معلوم ہے. یہ پتا چلا تھا کہ بنگلہ نیوز بھی جو ہے ہماری, جو مدری خبریں جو ہماری وہ بنگلہ زبان میں ہی روزانہ ٹیلی کاسٹ 1 فروری سے شروع ہو گئے. ارے واہ ماشاء اللہ, روزانہ بنگلہ چینل پر جو ہے وہ بنگلہ میں ہی مدری نیوز دی جاتی ہے. اچھا, بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے جو پاکستان میں بنگلہ دیشی زبان سمجھتے ہوں گے, ہند میں ہمیں سن رہے ہوں گے, اور ملکوں میں بھی آپ جانتے ہوں گے, یو کے یورپ میں بہت سارے ہمارے بنگلہ باشی ہیں, ہمارے بنگلہ کے اسلامی بھائی ہیں. تو ان کے لیے اگر آپ کے پاس سیٹلائٹ کے ذریعے, کیونکہ ہماری سیٹلائٹ تو محدود ہے بنگلہ دیش اور اس کے اطراف میں, ہند میں بھی شاید دیکھا جا سکتا ہے, لیکن اگر دنیا میں کہیں اور دیکھ رہا ہے تو انٹرنیٹ پر جو ہماری ایپلیکیشن ہے, مدری چینل کی جو ایپلیکیشن ہماری موجود ہے, وہ تینوں زبانوں میں, یعنی آپ اردو میں, انگلش میں اور بنگلہ زبان میں بیک وقت اس میں چاہے تو مدری چینل دیکھ سکتے ہیں, جب چاہے اس میں تینوں میں سے کوئی ایک آپشن اختیار کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں. جی علی بھائی, پلے اسٹور پر جا کر آپ اسے ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اس اپلیکیشن سے برکتیں لوٹیے. مزید ایک الحمدللہ دعوت اسلامی میں ایک شعبہ چل تو رہا تھا نیو مسلم کے حوالے سے, اس کو میں نیا تو نہیں کہوں گا, اس لیے کہ الحمدللہ آئے دن ایمان لانے کی خبریں آتی ہی رہتی ہیں بیرون ممالک سے, پاکستان سے. تو یہ جو نیو مسلم آتے تھے ان کو دعوت اسلامی کے تحت کوئی نہ کوئی کورس کروایا جاتا تھا, لیکن اب یہ ہے کہ الحمدللہ ایک کورس ڈیزائن کیا ہے, اور 1 مارچ سے فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن زمزم نگر حیدرآباد میں 1 ماہ کا فیضان اسلام کورس سٹارٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ, تو جس میں اسپیشلی نیو مسلمز کو انوائٹ کیا گیا ہے, اور ماشاءاللہ اس کی بھرپور دعوت کا سلسلہ جاری ہے, اور امید ہے کہ اچھی تعداد آئے گی ماشاءاللہ. اور ابھی اس میں تقریباً 2 دن باقی ہیں, تو آج مدنی چینل کے ذریعے بھی میں اپنے ناظرین کو ایک پیغام دوں گا کہ اگر آپ کی معلومات میں کوئی ایسے نیو مسلم ہیں کہ جو دین اسلام کی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں, بنیادی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں, وضو, غسل, نماز, قرآن, تو ان پر آپ انفرادی کوشش کیجئے, اور ان کو زمزم نگر حیدرآباد آفندی ٹاؤن فیضان مدینہ باب الاسلام سندھ, یہ ہمارا شہر ہے, تو اس میں آپ لے کر آئیں. جمعرات کو انشاءاللہ ظہر کی نماز سے یہ کورس 1 ماہ کے لیے سٹارٹ ہو جائے گا, اور رہائشی کورس ہے یہ ہمارا. تو ساتھ ساتھ عبدالحبیب بھائی, آپ کو میں نے پیغام بھی دیا تھا, مزید آپ اس کے لیے اگر آپ مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت دیں کہ 1 مارچ سے تو یہ زمزم نگر میں شروع ہو رہا ہے حیدرآباد میں, 5 مارچ سے ساؤتھ افریقہ کے شہر پریٹوریا میں 92 ڈیز کا نیو مسلم فیضان اسلام کورس شروع ہو رہا ہے. کیا بات ہے, آپ ذرا دیکھیے صحیح, تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈاکٹر مجلس کی اور شعبہ تعلیم کی بات کی, کون سا گوشہ ہے, کون سی جگہ ہے جو دعوت اسلامی کوشش نہیں کر رہی, وہ ہمارے بھائی جو اسلام قبول کرتے ہیں پھر انہیں سکھائے بھی تو صحیح نا کوئی دین کے. دیکھیں ماشاء اللہ آپ چینل پر دیکھ رہے ہیں فیضان اسلام کورس, تو یہ 1 مارچ سے ماشاء اللہ فیضان مدینہ زمزم نگر میں بھی ہو رہا ہے, اور 5 مارچ سے ساؤتھ افریقہ کے شہر پریٹوریا میں. برادرز فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ look at the work of Dawat Islami, and especially the brothers from South Africa, Dawat Islami arranging and mashallah making a course of for the new Muslims, and it will be from the 5th March in Pretoria, Faizane Madina. You can join us over there if you are in South Africa, and if you know anybody which are new Muslim, so convince them and give them invitation to join this beautiful course, and inshallah when he joined the course he learned about Islam. Ab ye badi zaruri baat hai ki Islam kalma padha dena aur uske baad use chhod dena, Dawat Islami kisi cheez ko تشنہ نہیں چھوڑتی, بلکہ میں ایک اور خوبصورت بات بتاؤں, یہ تو 2 جگہ کورس ہو رہے ہیں آپ ضرور. اچھا, اس میں علی بھائی سے ایک سوال بھی ہے میرا, اس کا جواب لیتے ہیں کہ کتنا پرانا ہے جس کو ہم مسلمان ہیں, جس کو ہم نیو مسلم کہیں گے, اور وہ کتنی اس کی کوئی آپ کی شرط ہے کہ جناب 2 سال ہوئے ہو یا سال ہوا ہو اسلام قبول کے وہ آ سکتا ہے, یا کوئی پہلے اسلام قبول کیا کچھ عرصہ پہلے وہ بھی آ سکتا ہے, اس سوال کا جواب لیں گے. لیکن میں یہاں ایک بات عرض کروں گا کہ اگر دنیا میں آپ کہیں بھی مجھے سن رہے ہیں, اور اگر ایسے اسلامی بھائی ہیں جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں میں ان کو کچھ سکھا نہیں سکتا, اور ہمارے پاس کوئی مرکز بھی قریب نہیں ہے, ہم کہاں لے کر جائیں, کون سکھائے گا, اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے ایک بہت خوبصورت سولوشن دیا ہے, آن لائن نیو مسلم کورس بھی ہو رہا ہے. اور ایک اور میں خوبصورت بات بتاؤں, الحمدللہ ہماری مجلس کا مشورہ, علی بھائی کو خوشی ہوگی زیادہ, کہ ہم نے ویسے تو یہ آن لائن ہمارا جو شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن, جامعۃ المدینہ آن لائن, یہ فیس لیتا ہے, مگر نیو مسلم کے لیے فری ہے, تاکہ دنیا میں کہیں بھی کوئی نیو مسلم ہو اس کو یہ نہ بھاری پڑے کہ یار ابھی مسلمان ہوا ابھی پیسے دے کے سیکھنا پڑے گا, ہم اس کو فری میں پڑھائیں گے انشاءاللہ, آپ سے مدری احتیاط لے لیں گے, چلے بات چلی ہے, تو اگر کوئی ایسے بھی اسلامی بھائی ہوں جو چاہتے ہوں کہ میں نیو مسلم کو کورس کروانا چاہتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بندہ اسلام آج اسلام قبول کیا, اب یہ حیدرآباد میں کورس ہوگا تو ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہوں گے نا, تو ہم اس سے حساب ملا لیں کہ میں کسی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان تو نہیں کر سکا, لیکن جو مسلمان ہوئے ہیں میں ان کو جناب تربیت میں میرا حصہ مل جائے. اللہ کرے یہ جذبہ ہمارے اندر آ جائے. میں ایک مشورہ دوں گا مدنی چینل کے ناظرین, یہ لالچ پیدا کیجیے. جب کوئی نیکی کا کام سنے نا کہ یہ دعوت اسلامی کرنے جا رہی ہے, فوراً اپنے آپ سے سوال کرے میں کدھر ہوں, میرا اس میں حصہ کیا ہو سکتا ہے. تھوڑی سی کوشش کرے کچھ نہ کچھ حصہ ملا دیں, کیا بعید کہ اللہ کو یہی پسند آ جائے اور ہماری مغفرت کا اور ثواب جاریہ کا باعث بن جائے. علی بھائی کون داخلہ لے سکتا ہے اس میں؟ ابھی آپ نے خرچے کا بتایا نا جی, ایسے ایسے اسلامی بھائی ہیں کہ جب یہ کورس اناؤنس ہوا تو مجھے کا پیغام آیا کہ کھانے کا جتنا خرچہ نا وہ میری طرح ہے. سبحان اللہ, ان کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے, جنت کے بیوہ جات چلے. تو یہ جذبہ اچھا, اب مزہ کیا ہے آپ نے شاید کہا نہیں ان کو, وہ خود آئے. یہ بڑی پیاری بات ہے. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں مدنی چل کے ناظرین کو کہ یہ لالچ ہونی چاہیے کہ یار یہ نیا کام ہونے جا رہا ہے, یہ بڑی نیکی ہے, میں اس میں اپنا حصہ ملا دوں. سبحان اللہ, چلو تو یہ اور بھی آگے بڑھیے انشاءاللہ. تو علی بھائی کون داخلہ لے سکتا ہے اس میں؟ نیو مسلم کا مجھے بھی کئیوں نے سوال کیا کہ نیو مسلم کب تک. ہاں تو بہرحال یہ ابھی تک کا تو عرف یہی ہے, اب شرن اس کا کیا بنے گا وہ تو دارالافتاء علیہ سنت سے پتہ لگے گا. لیکن جو پیدائشی مسلمان نہیں تھے بعد میں مسلمان ہوئے وہ چاہے تو آ سکتے ہیں, کبھی بھی ہوئے. جی ٹھیک ہے جناب, کھلا یہ سمجھیے کہ آپ کے لیے انویٹیشن ہے, تو کم اینڈ جوائن انشاءاللہ اور بہت کچھ سیکھیں گے علم دین. بہت شکریہ, ہم اپنے رکن شورا کا بھی ادا کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تاثرات ہمارے پاس ہوتے ہیں اگر آج ہیں تو. جی تاثرات کچھ سن لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. حسان اتاری بھائی یہ کہتے ہیں ماشاء اللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش دل کو چھو لینے والا سلسلہ ہے. احمد رضا اتاری کہتے ہیں دینی تربیت اور معلومات سے بھرپور سلسلہ ذہنی آزمائش ماشاء اللہ عزوجل. اسد اتاری بھائی کہتے ہیں کہ اس سلسلہ ذہنی آزمائش کے ذریعے ہمیں جو سوالات سننے کو ملتے ہیں جو ہم نے کبھی پہلے نہیں سنے. ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش میں رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری کا بہت خوبصورت انداز ہوتا ہے ماشاء اللہ عز و جل. اور ایک مشورہ بھی آیا عبد الحبیب بھائی کہ آپ جو ذہنی آزمائش میں حاضرین اور ناظرین سے سوال کرتے ہیں اگر وہ سوال جو رسالہ امیر اہل سنت ہر ہفتے پڑھنے کے لیے دیتے ہیں اس میں سے ہو تو اس بہانے رسالے بھی بٹیں گے. چلے ماشاء اللہ, یہ بھی مجلس کو عرض ہے کہ اس کو بھی شامل کرنے اچھا آئیڈیا ہے. اٹلی برشیا سے مجھے میسج آیا ماشاء اللہ کہ وہ ایک فیضان مدینہ اٹلی میں بھی بنائیں گے, امامہ شریف کے تمنائی ہے. تو ابھی تو لسٹ بنے گی انشاءاللہ اور آپ سے رابطہ کیا جائے گا. ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے. جی جناب, ایک کال ہمیں بتایا جا رہا ہے سنانی ہے اور ایک ویڈیو کال بھی ہے. کچھ اشارے ہمارے خصوصی اسلام میں کر کے بھیجیں پھر آگے چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوسف اتاری ہند اکولہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ دہلی کا آپ نے ذکر کیا عبدالحبیب بھائی, دہلی کے اندر جو ہے وہ جگہ کی ترکیب ہے. پہلے تو جو جگہ دیکھی تھی ہم نے وہ تقریباً 12 سے 15 کروڑ روپے کی ہو رہی تھی, تو اتنی ترکیب بن نہیں پائی. ابھی ایک جگہ دیکھ رہے ہیں جس کی جو ہے وہ 4 کروڑ روپے ہند کی جو ہے نا وہ کرنسی کے مطابق قیمت ہے. آپ دعا کریں کہ ہمارا انتظام ہو جائے. اللہ تعالی ہمارے دہلی میں جو ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے قریب ہمارا عالی شان فیضان مدینہ بنے. سبحان اللہ, غریب نواز کا ہندوستان ہے اور وہاں کیوں پریشان ہو جناب. انشاءاللہ غریب نواز کا فیضان ہوگا اور غریب نواز کے چاہنے والے اولیاء کے چاہنے والوں کی سرزمین ہے. تو جناب ہندوستان کے عاشقان رسول آگے بڑھیے اور دہلی میں کیا معلوم آج ایک ہی کال آ جائے کسی عاشق رسول کی کہ 21 خواجہ کی چوکھٹ کہی جاتی ہے دہلی کو, 22 خواجہ کی چوکھٹ ہے. تو اتنے سارے اولیاء کرام ہیں دہلی میں, تو پورا فیضان مدینہ بن جائے, عالی شان مسجد بھی ہو, مدرسہ بھی ہو, جامعۃ المدینہ بھی ہو, علماء بھی بنے, مدنی قافلے سفر کریں. میں تو سوچ رہا ہوں تو ہے وہ ثواب کی جیسے فیکٹری لگنے جا رہی ہے. تو آگے بڑھیے کہیں جہاں جہاں ماشاء اللہ آپ عاشقان رسول ہے تو ہندوستان میں بھی تو اس امامے کا کچھ حصہ پہنچنا چاہیے نا. جناب دہلی کے لیے جلدی سے کال کیجیے, ویڈیو کال کہی جا رہی ہے تو اس کا کچھ بتائیے گا, اشارے کچھ بتائے جا رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا باب رحمان, نہیں یہ تو بہت مشکل اشارہ ہے, ایک ہاتھ سے کر رہے ہیں. جی ہمارے اسلائب میں کچھ ترجمہ کر کے بتائیں گے. جی مائک دیجئے. کہہ رہے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے جب میں نے یہ اشارے دیکھے ہیں. جی حبیب اللہ بھائی کو مبارک ہو. جزاک اللہ. اور امیر اہل سنت کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ یہ دعاؤں سے دعاؤں بھرا, یہ سمجھیے حوصلہ افزائی بھرا اور دعاؤں بھرا ایک پیغام تھا. اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے. ایک اور بتایا جاتا ہے اشاروں کے ذریعے کال آئی ہے یا ویڈیو پیغام آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. میرا نام عرفان ہے. میرا گھر کہاں پہ ہے؟ کراچی میں. اچھا. حبیب اللہ بھائی ماشاء اللہ اشارے کر رہے ہیں. ابھی میرا شارے کر رہے ہیں ماشاء اللہ, دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. عبد الحبیب بھائی شارے کر رہے ہیں, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو برکت عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا اور آپ کی دعاؤں کا. ان اسلامی بھائیوں کی دعائیں ملے تو انشاءاللہ اور برکتیں نصیب ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین اب چلتے ہیں سلسلے کو آگے لے کر, وقت بھی کافی ہو گیا ہے. اس پر ایک مشورہ آیا تھا. جی جی جی. عبد الحبیب بھائی کو یہ خصوصی مجلس دے دی جائے. اچھا نہیں جناب, ہمارے رکن شورا کافی ہیں ماشاءاللہ. اب ہر مجلس میں ہے نا, اللہ کی رحمت سے ساری مجلسیں ہماری ہیں انشاءاللہ. ہمیں وہ کہتے ہیں نا پیٹرول بھرنے والا بنا دیں, آپ لوگ ماشاءاللہ دن رات کام کر رہے ہیں, ہمیں کلی بنا دیں سامان اٹھانے والا, اور یہ مجلسیں آگے چلتی رہیں آگے بڑھتی رہیں. اللہ کرے ہم کچھ ایسا حصہ ملا دیں, ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. چلے جناب الحمد للہ. جناب چلتے ہیں آگے سلسلے کو لے کر. اسکور بورڈ ہمیں بتائیں, اسکور بورڈ کہاں تک پہنچا ہے. جو ہم نے سوشل میڈیا والوں کے لیے سوال چھوڑا تھا اس کا جواب آ چکا. اچھا جناب, سوشل میڈیا والوں کی قرآن دازی اشفاق بھائی کریں گے انشاءاللہ. اشفاق بھائی نام بھی پڑھیں اور قرآن دازی بھی کریں. جی اشفاق بھائی. اچھا بھائی سوشل میڈیا پر جواب آیا تھا, ان کے نام کچھ پڑھ دیجیے. جمعرات کو جو ہم نے سوال چھوڑا تھا اس کا سوشل میڈیا والا جواب آ چکا ہے ماشاءاللہ. جواب سوال تھا یہ, کن بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے, اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی عمل بدلہ حاصل کرنے کے لیے نہ کرے. جواب ہے حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان ہے. جواب آیا تھا مدنی چینل فیس بک پیج پر, اور جواب دینے والے 13 اسلامی بھائیوں کے نام ہیں. عاطف اتاری فرام اسپین, زبیر اتاری فرام ہند, وحید الرحمان فرام سیالکوٹ ضیا کوٹ, اعجاز احمد بھورے والا, اسلم شاہ اتاری باب المدینہ کراچی, یاسر مشتبہ باب المدینہ کراچی, بنت مشتاق چکوال, عمار زاہد قادری راول پنڈی, محمد اویس ہند سے, بنت مظفر واہکین, فہد سعید فرام جھنگ, ام جیلان اور منصور احمد. چلے جناب قرآن دازی تو صحیح زیادہ سے آپ آپ نکالا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. راول پنڈی کے لیے, راول پنڈی کے اسلامی بھائی کے لیے تحفہ انشاءاللہ پہنچے گا, عمار زاہد قادری ماشاءاللہ انشاءاللہ. آپ نے ایڈریس بھیج دیجئے گا تو آپ تک تحفہ پہنچا دیا جائے گا. اب آئیے شروع کرتے ہیں. اب اسکور بورڈ ہم نے دیکھ لیا, ایک بار پھر دکھا دیجئے کیونکہ کریکشن ہوئی تھی اسکور بورڈ میں, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے اشفاق بھائی کو میں آگے بلاؤں گا. ہم شروع کریں گے سیگمنٹ سفر ہے مگر اکیلے. جی دکھائیے اسکور بورڈ. ماشاءاللہ جناب, سفر ہے مگر اکیلے, یہ وہ سیگمنٹ ہے جس میں 38 آگے شروع کریں گے, لیکن ابھی اسکور بورڈ بتا رہا ہے مدینۃ الاولیاء ملتان 38 نمبر, بھاولپور 39 نمبر. ایک نمبر کا صرف فرق ہے, اور یہ سیگمنٹ بہت کچھ بتائے گا ہمیں معاملہ کدھر جاتا ہے. دونوں ٹیمیں کھڑے ہو جائیں گے, ایک ایک اسلام ادھر آ جائیں گے. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. العلم نور, العلم نور. جناب آج سے سفر ہے مگر اکیلے میں کچھ میں ایک کر لیتا ہوں, پہلے میں کر لیتا ہوں تاکہ اشفاق بھائی ماشاءاللہ ویسے تو ماہر ہیں لیکن ظاہر ایک نیا سلسلہ ہے ان کے لیے, پھر اشفاق بھائی کریں گے انشاءاللہ. آج سے سفر ہے مگر اکیلے میں ایک تبدیلی آئی ہے, اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ اس میں صرف ان کو صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے. ریپڈ راؤنڈ ہے, آپ کو کوئی نمبر سلیکٹ نہیں کرنا. 5 سوال ہر اسلامی بھائی سے ہوں گے, پانچوں نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں. اب یہ کیا سوال ہے, آسان ہے مشکل ہے, اب تو یہ آپ کا نصیب بتائے گا. ملتان والے اسلامی بھائی آپ کی باری ہے, آپ مائک اپنا تیار رکھیں گے. میں جو بھی کہوں گا آپ نے یا تو کہنا ہے صحیح یا غلط, اور کچھ نہیں کہنا, اور کوئی مشورہ نہیں لینا, میری بس توجہ یہاں رکھنی ہے, جواب دیتے چلے جانا ہے. بہار شریعت کے کل 30 حصے ہیں. صحیح. حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل لیتا تھا. صحیح. نماز کی 6 شرائط ہیں. صحیح. جنت البقیع مکے میں ہے. غلط. سترا کم از کم ایک ہاتھ اونچا اور ایک انگلی برابر موٹا ہونا چاہیے. صحیح. آپ نے جناب 5 جواب دیے ہیں, پہلے میں غلطی کر گئے ہیں. بہار شریعت کے کل 30 حصے ہیں, آپ نے کہا صحیح حالانکہ یہ غلط تھا. اب دیکھتے ہیں کتنے نمبر آپ نے حاصل کیے ہیں. آپ نے جناب 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں, بہت اچھی کاوش ہے. اب باری ہے بھاولپور والوں کی. مدنی مدینے والے اعلی حضرت کا مشہور کلام نہیں ہے. جنت المعالی مدینے کے قبرستان کا نام ہے. غلط. سفید رنگ کا امامہ باندھنا بھی سنت ہے. صحیح. شب معراج 27 رجب المرجب کو ہوتی ہے. جلدی کیجیے. شب دوسری بار ریپیٹ نہیں ہوگا, غور سے سن لے. شب معراج 27 رجب المرجب کو ہوتی ہے. صحیح. احیاء العلوم امام اعظم کی تصنیف نہیں ہے. صحیح. جناب پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے. جناب ملتان والوں کی باری ہے. کعبۃ اللہ شریف پر جو سونے کا پرنالا بنا ہوا ہے اسے میزاب رحمت کہتے ہیں. صحیح. اعلی حضرت نے پہلا فتویٰ 14 سال سے بھی کم عمر میں دیا. صحیح. فتاوی امجدیہ مفتی امجد علی اعظمی کے فتووں پر مشتمل ہے. صحیح. مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کو ہوا کرتا ہے. صحیح. چغل خور قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. آپ نے آخری غلط کہا وہ بھی صحیح تھا. اور جناب پانچ میں سے چار نمبر حاصل کیے ہیں. اب باری بھاول پور والوں کی ہے اور یہاں باری اشفاق بھائی کی ہے. مذاکرہ تو اتوار کو ہوتا ہے, ہفتے کی رات شب اتوار ہوتی ہے. چلے جناب اسے صحیح کہیں گے؟ نہیں صحیح نہیں کہیں گے, دن ہفتے کا ہی ہم مانتے ہیں نا, ورنہ ہم دعوت دیں گے اتوار کی تو پھر اتوار کو لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. چلے جناب. ہاں یہ والی یہ ہو گئے. یہ بادشاہ ویسے تو عبدالحبیب بھائی کی کوئی جگہ نہیں لے سکتا ہے. نہیں جناب نہیں, مجھے میسجز بھی آئے کہ اب آپ بوڑھے ہو گئے, اب اشفاق بھائی کو دیتے سلسلہ تو اچھا تھوڑا پریکٹس ہوتی رہے. بہت مضبوط ہے, آپ نے کافی متبادل بنائے ہوئے ہیں. اچھا اب باری ہے بہاول پور والوں کی. اچھا کتنی دیر میں انہوں نے جواب دینا؟ بس دیتے رہے جواب, رکے تو آپ آگے بڑھ جائیں. پہلا سوال حضرت میکائیل, جی بابل پور ایکسپریس کی طرح چلنا ہے آپ نے. چلے جناب. حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے. غلط. صفا و مروہ کے مابین 7 چکر لگانے کو صحیح کہتے ہیں. صحیح. اقرا کے معنی ہے پڑھو. صحیح. قربانی کے جانور میں بکرے کی عمر کم از کم 2 سال ہونا ضروری ہے. غلط. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو حامد ہے. جلدی کریں. صحیح. آپ نے آخر میں جواب صحیح ہے اور مجلس بتائے گی. اسکرین پہ دیکھتے ہیں کہ پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں. کیا بات ہے جناب, بہاول پور والے آگے بڑھتے ہوئے. چلے جناب آپ ملتان والے یہاں آئے ہوئے, ان سے سوال کریں گے آپ. نہیں یہاں پر ان سے, یہاں آئے ہوئے ہیں, بیچ میں آئے ہوئے ہیں. جی یہ ملتان والے بھائی ہیں. جی جی تیار ہیں آپ. عید الفطر کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. غلط. دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیانی حصے کو ملتزم کہتے ہیں. صحیح. تمام فرشتوں کے سردار حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں. غلط. قرآن کا قلب سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے. صحیح. غوث پاک کی کنیت ابو محمد ہے. جلدی. صحیح. صحیح. آپ کو کیا لگتا ہے کتنے درست جواب دیے سارے؟ چلے بھائی مجلس بتائیے. سارے کے سارے درست جواب دیے ہیں. سبحان اللہ. جناب ضرورت بھی تھی ملتان والوں کو نمبر کی. اب بہاول پور والے یہاں آئے ہیں آج. اچھا بھائی. ہاں بغیر ٹکٹ کے. چلے بھائی ملتان پہنچا دیا. چلا آخری. جی آخری اسلامی بھائی تیار ہیں آپ. پہلا سوال بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث نیت, حدیث نیت کے موضوع پر ہے. درست. صحیح یا غلط کہنا ہے؟ داروغہ جنت کا نام رضوان ہے. داروغہ دوسری بار نہیں پڑھا جائے گا. جلدی کریں. درست. جنات کو مٹی سے پیدا کیا گیا. غلط. شوال المکرم 10واں مہینہ نہیں ہے. صحیح. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ نہیں ہے. غلط. چلے بھائی آپ نے کتنے درست جواب دیے, آپ کو کیا لگتا ہے سارے درست دیے ہیں؟ اچھا چلیں بھائی مجھے تو نہیں لگتا. جی دکھائیے آپ نے 4 جواب درست دیے ہیں اور 1 جواب غلط دیا. شوال المکرم 10واں ہی مہینہ ہے. چلے جناب. چلے بھائی یہ مکمل ہوا, یہ ٹوسٹ تھا سوال میں, اس کی غلطی ہو گئی. اب جناب بہت شکریہ اشفاق بھائی, اپنی جگہ تشریف رکھیں گے انشاءاللہ. اب اسلام بھائی اپنی جگہ آ جائیں. سفر ہے مگر اکیلے کمپلیٹ ہوا, مقابلے میں کچھ اور فرق آیا ہے, دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اپنی جگہ تشریف رکھیں, سب مل کر درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد. آئیے جناب چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ اب مقابلہ کس طرف چلا گیا ہے. بھاولپور یا ملتان. ففٹی ون نمبر ہے مدینۃ الاولیاء والوں کے, 53 نمبر ہے بھاولپور والوں کے, 2 نمبر کا فرق ہے. اور آخری سیگمنٹ ہے جس میں ہمارے پاس 8 نمبر ہیں, کوئی بھی ٹیم چاہے تو سارے نمبر لے جائے, جوش چاہیے مگر ہوش کے ساتھ. شروع کرتے ہیں راؤنڈ جس کا نام ہے درست کیجیے. العلم نور, العلم نور. جناب درست کیجیے سیگمنٹ شروع ہونے والا ہے, پہلے بیل بجائیں گے آپ؟ جی باری باری بجائیں گے. جی جی ٹھیک ہے. اچھا طریقہ آپ کو معلوم ہے, کوئی لفظ دکھایا جائے گا, اگر وہ لفظ آپ درست سمجھ گئے ہیں تو بیل بجائیے گا, اسکرین سے وہ لفظ ہٹا دیا جائے گا. اب آپ نے اس کو درست کرنا ہے, غلطی پر 2 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. جوش ضرور چاہیے مگر ساتھ ہوش سے. آئیے دیکھتے ہیں پہلا وہ کیا لفظ ہے جو درست کرنا. یہ اشارہ دے دیتا ہوں, یہ ایک لفظ نہیں ہے پورا جملہ ہے. بیل بجائی ہے جناب, بھاولپور والوں نے, غلطی انہیں پیچھے کر دے گی اور صحیح جواب انہیں آگے کر دے گا. جی علم نور ہے. کیا یہ لفظ علم نور ہے؟ ہے علم نور ہے, جواب درست دے دیا ہے. بھاولپور والے آگے بڑھتے ہوئے. اب اگلا لفظ وہ کیا؟ سیکنڈز ختم ہو گئے ہیں جناب. کوئی ہے جو یہاں بتائے؟ ابھی بھی بجا سکتے ہیں بیل. اب بیل بجا دی ہے, ٹھیک ہے جناب, نمبر دے دیں گے یا لے لیں گے ہم سے؟ ذوالقرنین. اچھا ان کا کہنا ہے یہ ذوالقرنین ہے. کیا یہ جواب؟ جواب ہم انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد لیں گے, پہلے آئیے ہم عبدالحبیب بھائی سے ایک مدنی کسوٹی کرتے ہیں. ان کی تو سانسیں اٹکی رہیں گی اتنی دیر. تھوڑی دیر پہلے تھوڑی دیر بعد. اور آج مدنی کسوٹی کا انداز نیا ہوگا, آج ہم کچھ دکھائیں گے نہیں بلکہ ہم کچھ سوچیں گے اور ہماری سوچ پر آپ کو پہنچنا ہے. اللہ اکبر, آپ کی سوچ پر تو ویسے ہی نہیں پہنچ سکتا, ہر مان لیتا ہوں. بزرگ سیدوں کی بزرگوں کی سوچ پہ کہاں پہنچیں گے ہم لوگ؟ چلے آج ہمارے ساتھ اشفاق بھائی ہیں. اشفاق بھائی کوئی مدنی کسوٹی عبدالحبیب کے ساتھ کریں. ارے بھائی چلے سوچ لیا. آپ کی مرادی سے کتنے سوال آتے ہیں میرے پاس؟ آپ نے سیدوں کے لیے آج کی تو انہوں نے مائک مجھے دے دیا. ٹھیک ہے, سوالات کتنے ہیں؟ 11 سوالات ہیں اور آپ نے 11 بار سوال کرنا ہے, بعد میں نام دینا ہے. آپ کی مرادی شے کیا انسان ہے؟ جی انسان ہے. حیات سے متصف ہے؟ ظاہری حیات سے. ظاہری حیات سے متصف. اچھا وہ صحابی رسول ہیں؟ نعم. عشرہ مبشرہ سے تعلق؟ نعم. چار سوال ہو گئے. جی خلفائے راشدین سے تعلق؟ نعم. پانچ. روزہ رسول میں نبی پاک کے ساتھ مدفون میں؟ نعم. سنیں اشفاق بھائی سے کوئی مدنی فیس لے لیں میرا خیال. چلے ماشاء اللہ. کیا وہ وہی عظیم ہستی ہیں جو یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں, جن کا عرس بھی اس مہینے میں آنے والا ہے؟ سبحان اللہ, 22 تاریخ. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت عظیم ہستی ہیں. افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ ان کے صدقے ہمیں عشق رسول کی دولت سے نوازے. سبحان اللہ, جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلیں جناب اب باری ہے مدینۃ الاولیاء والوں کے درست جواب یا غلط جواب کے لینے کی. اگر یہ ذوالقرنین ہے تو مقابلے میں ایک اور ٹوئسٹ آئے گا, اور اگر نہیں ہے تو مقابلے سے یہ باہر ہو جائیں گے. بہت کچھ پڑھ رہے ہیں میں, دیکھ رہا ہوں چہروں پر بڑا جناب ایک عجیب سی کیفیت ہے, دھک دھک بھی دل ہو رہا ہوگا. بتائیے جناب کیا یہ ذوالقرنین ہے یا نہیں؟ جناب ذوالقرنین ہے, جواب درست دے دیا ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے. جب تک تک ہم جواب نہیں دیں گے دونوں ٹیموں کے پاس موقع ہوتا ہے بیل بجانے کا. اب چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف. مقابلہ دو نمبر کے فرق سے جا رہا ہے جناب. پھر بیل بجائیے, بہت جلدی کی ہے ملتان والوں نے. اگر یہ صحیح جواب دے دیں گے تو مقابلہ برابر ہو جائے گا, غلط جواب انہیں مقابلے سے باہر کر دے گا, اور اگر صحیح جواب ہوتا ہے تو پھر آخری سوال طے کرے گا کہ کس نے آگے جانا ہے, ملتان یا بھاولپور. جواب دیجئے. مدنی مذاکرہ. ان کا کہنا ہے مدنی مذاکرہ. چند سیکنڈ ہی لیے اور ان کا سوال کا جواب درست ہے کہ نہیں, آئیے دیکھتے ہیں. مدنی مذاکرہ, جواب درست دے دیا. انبلیویبل, بہت پیچھے سے آگے آئے ہیں اور بڑا کریکٹ آگے آئے ہیں جناب. آخری سوال مدنی چینل کے ناظرین, ذہنی آزمائے سیزن 9 کا یہ 22 سلسلہ ایک بار پھر وہاں پہنچا ہے جہاں ہماری بھی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں. مجلس بھی اس وقت میں سمجھتا ہوں ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہوگی, کیونکہ اب بیل کس نے پہلے بجانی ہے, جواب کس نے پہلے دینا ہے. یہ آخری سوال طے کرے گا کہ کس ٹیم نے آگے جانا ہے. بتائیے کیا درست کرنا ہے, کیا ترتیب دینا ہے. پھر بیل بجا دیے جناب ملتان والوں نے. اللہ اکبر, کیا یہ صحیح جواب دے پائیں گے, بھاولپور سے آگے نکل پائیں گے. سیکنڈز کا ٹائمر چلا دیجئے, ان کے پاس ٹائم ہے سوچنے کے لیے 25 سیکنڈ. سوچ کے جواب دیجئے, لیکن یہ ٹائم ختم ہو گیا تو آپ کے دو نمبر مائنس ہوں گے اور بھاولپور والے آگے نکل جائیں گے. اللہ اکبر, جلدی کیجئے, کچھ تو کہیے. سورہ ہود. اللہ, کیا ایسا بھی ہو سکتا تھا. اللہ اللہ اللہ اللہ, آپ کی کابینات کا نام کیا ہے؟ سہروردی. اب دیکھتے ہیں وہ کیا ہے اسکرین پر. جس کابینات سے آئے تھے اس کابینات کا نام بھی سہروردی تھا. اب شاید ساری زندگی نہیں بھولیں گے اپنی کابینات کا نام, لیکن ون آف دا بیوٹیفل کمپٹیشن. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کسی ایک ٹیم کو جدا کرنے سے, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ہر بار مجھے جملہ کہنا پڑتا ہے, ایک اچھی اور بہترین ٹیم ہم سے جدا ہوتی ہے. بڑی کوشش کی انہوں نے, بڑا پیچھے سے آگے آئے, لیکن ہمارے دو نمبر ان کے مائنس کرنے پڑے. اور بھاولپور والے جو جیت کر بھی غمزدہ ہیں, بد خوشی کے آنسو ہیں, ان کو شاید یقین نہیں آ رہا کہ یوں بھی جیت مل سکتی ہے. بہرحال اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائیوں سے گزارش آ گیا ہے, بھاولپور والوں کو ہم مبارکباد پیش کریں گے, کوارٹر فائنل کی طرف آگے بڑھ گئے ہیں, اور ملتان والے ہم سے جدا ہو جائیں گے. دونوں ٹیمیں آگے آ جائیں. مدینہ یاد آیا ہے, مدینہ یاد آیا ان کو, مدینہ یاد آیا روتے روتے, مدینہ یاد آیا, ہاں مدینہ یاد آیا ہے, مدینہ یاد آیا ہے, مدینہ یاد آیا. ایک فائدہ تو ہم کہہ سکتے ہیں, ذہنی آزمائی سلسلے میں شرکت کی برکت سے مدینہ اور یاد آ جاتا ہے. یاد تو کس کو نہیں ہوتا, یہ تڑپ اور بڑھ جائے, یہ شوق اور بڑھ جائے, تو اور کیا چاہیے. یہی شوق زندگی کا حاصل ہے جناب. بہت بہت اچھا مقابلہ, اور میں سچی بات ہے تھوڑی دیر کے لیے ان کی بیل بجاتے ہی سمجھ گیا کہ یہ لے گئے مقابلہ, لیکن جناب گڑبڑ ہو گئی ہے. اور جناب یہ بہت شکریہ. اور اب جناب وقت ہوا ہے اسلامی بھائیوں کے لیے قرآن دازی کرنے کا. فیضان ابو ہریرہ سیگمنٹ, یہ کس کو دیا جائے گا؟ ماشاءاللہ, یہ فیضان ابو ہریرہ انعام کس کو دیا جائے گا؟ اللہ اکبر. نہیں, میرے حساب سے تو یہ انعام آج جو ہے نا ملتان والوں کو جانا چاہیے, کیونکہ یہ کہتے ہیں اپنے نمبر سے یہ نہیں جیتے ہیں, انہوں نے نمبر کم کر کے ان کو جتوا دیا ہے. خیر برابر ہی تھا, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اور ماشاءاللہ تینوں اسلام بھائی بہت پیارے ہیں, تینوں کے نام ذرا پوچھیں گے. جی محمد ریس اساری. جی آپ محمد احمد اساری. محمد احمد بھائی کو ہم انشاءاللہ فیضان ابو ہریرہ دے رہے ہیں انشاءاللہ. ویسے تو تینوں ہی ماشاءاللہ چھ کے چھ ہی مستحق ہیں لیکن کسی ایک کو ہی دینا ہے. اب جناب آپ کے لیے قرآن دازی کا وقت ہے. ایک سوال کیا گیا تھا, انشاءاللہ اشفاق بھائی نام بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ قرآن دازی بھی کریں گے. جلدی کریں. سوال تھا وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی ہونا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا اور یہ شرف آپ کے علاوہ اور کسی صحابی کو عطا نہ ہوا؟ جواب ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب آیا مدنی چینل فیس بک پیج کے ذریعے ذیشان رضا تاری آصف یونس حافظ مبین بنت سراج گجر خان بنت شاہد گجرات اظہر الدین فرام رحیم یار خان شفقت اتاری باب المدینہ کراچی بنت فاروق باب المدینہ کراچی محمد افضل امین قاسم سعید منصور فرام بکھر سید عمر شکر گھڑ بنت عبد الرشید عرب امارات. ان میں سے کسی ایک کے لیے عبدالحبیب بھائی انعام اناؤنس فرمائیں گے. حافظ محمد مبین آپ رابطہ کیجیے تو انشاءاللہ آپ کا تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا. آپ فیس بک والوں کا بھی نام پڑھتے ہیں اشفاق بھائی؟ جی جی دو قرآن دازیاں بیسیکلی چار قرآن دازیاں روز کرتے ہیں. سوال جواب وہی تھے اور جواب دینے والے بدل گئے. فیس بک کے ذریعے جنہوں نے جواب دیا وہ ہیں بنت عبد الغفار اتاریہ باب المدینہ کراچی ام نور اتاریہ ضیا کوٹ سیال کوٹ بنت عبدالعزیز اتاریہ زمزم نگر حیدرآباد بنت ولی اللہ میر پور خاص حسن فاروق باب المدینہ کراچی ام خیر مدینۃ الاولیاء ملتان شریف اظہر علی باول پور بنت یاسین قصور پنجاب بنت طارق محمود راول پنڈی زبیر اتاری سردار آباد فیصل آباد جہانگیر اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان بنت عبداللطیف چشتیاں عبداللہ مدنی پاک پتن شریف. اور ان میں سے کسی ایک کے لیے پہنچے گا بنت طارق محمود راول پنڈی سے. آپ رابطہ کیجیے اپنے محرم کے ذریعے تو انشاءاللہ آپ کے لیے تحفہ بھجوایا جائے گا. اب سوال وہ ہے جس کا جواب آپ نے کل سلسلہ ختم ہونے سے پہلے دینا ہے, شروع ہونے سے پہلے دینا ہے. قبر کے سوالات روح سے ہوں گے یا بدن سے؟ قبر کے سوالات روح سے ہوں گے یا بدن سے؟ جواب کہاں سے ملے گا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ سے انشاءاللہ آپ اس کا جواب پا سکیں گے. آئیے دیکھتے مدنی چل کے ناظرین کی رائے کیا تھی, باول پور یا ملتان, وہ کیا سمجھتے تھے کون سی ٹیم آج نمبر لے جائے گی. 77% رائے تھی ملتان کی اور 23% رائے تھی باول پور کی, مگر الٹ ہو گیا معاملہ, باول پور والے آگے بڑھ گئے. جناب اب باری ہے فائنل اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے رہا سلسلہ اور کہاں جا کے پاسا پلٹ گیا. جناب 53 نمبر مدینہ اولیاء ملتان, 55 نمبر باول پور. آخری سیگمنٹ میں جا کر تھوڑا معاملہ آگے پیچھے ہو گیا اور اب قرآن دازی میں جو بڑے اسلامی بھائی ہیں 3 7 9 1 3 7 9 1. جی جناب کوئی ہے جس کے پاس یہ ٹوکن ہے؟ آگے ماشاءاللہ آجا بھائی آپ کا تحفہ ہے. مدنی منہ کی باری ہے اور مدنی منوں کی قرآن دازی میں جناب 4 0 1 2. مدنی منہ بھی آ جائیں ماشاءاللہ. چلیں جناب بہت پیارا سا تحفہ آپ کے لیے جناب, بہت پیارے پیارے تبرکات ہیں آپ کے لیے. جناب اب آئیے دیکھتے ہیں کل مدنی مقابلہ کس ٹیم کا کس کے ساتھ ہے. مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 بڑھتے بڑھتے اب پہنچ چکا ہے پری کوارٹر فائنل تک. انشاءاللہ عزوجل 28 فروری بروز بدھ اسلام آباد بمقابلہ ڈیرا اللہ یار براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. جی پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد سے ٹیم آئی ہے اور مقابلے میں ڈیرا اللہ یار والے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا ہوتا ہے, وہ کل ہی پتا چلے گا. رات 9 بجے براہ راست دیکھیے گا. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آئیے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام میں شامل ہو جائیں. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام گھر تم میرے شفیع اے محشر تم پر سلام ہر دم. کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جا اے کوئی نہیں ہمارا بس ایک تم ہی ہو یاور، تم پر سلام ہر دم، بس ایک تم ہی ہو یاور، تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محش تم پر سلام ہر دم، اپنے گدائے در کی لیجئے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجئے خبر خدا را، کیجئے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم، کیجئے کرم حسن پر آقا، کیجئے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہر دم، دین حق کے راہ پر تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، آئیے وقت ہوا ہے اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھنے کی۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اعلان بھی سن لیجئے، بالخصوص جو مسقط میں عمان میں رہتے ہیں عاشقان رسول، ہمارا مکتبۃ المدینہ کا، مکتبۃ المدینہ العربیہ کا اسٹال لگا ہوا ہے جو مسقط بک فیئر ہو رہا ہے عمان کے اندر، تو جو عاشقان رسول وہاں رہتے ہیں مکتبۃ المدینہ العربیہ کے، اس اسٹال کو وزٹ کیجئے، خوب وہاں سے بھی کتابیں خریدیے اور دعوت اسلامی کی مکتبۃ المدینہ کی برکتیں لوٹیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ سنو، عبادتوں میں سب سے اعلی علم دین ہے، سنو عبادتوں میں سب سے اعلی علم دین ہے، عقل جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی فتین ہے، عقل جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی فتین ہے۔